De 8e finale spelen we in Boedapest. Zullen we in plaats van in het oranje in het roze gaan met regenboogvlaggen? Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, vrijdag de 18e juni. We blikken terug op die wedstrijd van het Nederlands elftal gisteren tegen Oostenrijk. Sushi-bars zijn mateloos populair en presidentsverkiezingen in Iran. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het onderwijssysteem in Nederland vergroot de kansenongelijkheid onder kinderen. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een rapport. De kwaliteit van het onderwijs is volgens de belangrijkste adviesraad van de politiek nu onvoldoende. Onder meer door het lerarentekort en volle klassen. En ook vindt de SER dat kinderen pas later op de middelbare school moeten worden geselecteerd op niveau. Volgens de raad heeft de coronacrisis de kansenongelijkheid verder vergroot. Kinderen uit armere gezinnen hebben meer last gehad van de sluitingen van scholen. Nederland heeft minder faillissementen in coronatijd dan gemiddeld in de Europese Unie. Blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar. In veel landen is volgens het CBS en Eurostat minder coronasteun dan in Nederland. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Aan beide kanten zouden geen gewonden zijn gevallen. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. Op een omstreden zwarte lijst van de Belastingdienst van mogelijke fraudeurs stonden ook zo'n 2000 minderjarigen. Dat schrijft staatssecretaris Veilbrief aan de Tweede Kamer. Het systeem is inmiddels uit de lucht. Waarom de jongeren op de lijst terechtkwamen is niet bekend. Dat wordt onderzocht, zegt de staatssecretaris. In verschillende steden zijn mensen de straat opgegaan om de tweede zege van Oranje op het EK voetbal te vieren. Zoals in Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het onder meer op de Marktweg kort uit de hand, waar koning Willem-Alexander vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek had gebracht. Een aantal mensen is opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje licht gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Nederland won de wedstrijd tegen Oostenrijk met 2-0 en is door naar de 8e finales. Het weer. Enkele forse regen- en onweersbuien trekken over het westen van het land. In de loop van de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Door 23 tot 31 graden. En later op de dag opnieuw zware onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft dat te maken met het weer dat we jou nu al horen? Ik weet niet wat de oorzaak van het ongeluk met een auto en een vrachtwagen was op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Ik weet wel dat het daardoor vaststaat tussen Badmen en Deventer. 5 kilometer, 20 minuten is de vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En de N57 Middelburg richting Brouwersdam is ook afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. En er liggen een hoop palen op de weg nu. En verkeer richting Rotterdam doet er goed aan om te rijden via Goes-Zierikzee, via de N255 en de N256. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlands elftal heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de 8e finales van het EK voetbal. Oranje won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Ze wint bij groepswinnaar. De bal rolt en dan moet Oostenrijk alleen maar verslagen worden. Penalty! Het moet je ook af en toe wel een beetje meezitten. Memphis, korte aanloop. Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. En Memphis heeft ook zijn EK-goal te pakken. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Dit is weer een duw in de rug. Zwegels uithalen, jongen. En dan geeft hij maar Memphis. Dat is het. Oh! Memphis Depay mist een kans. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Van Arnold afgeven. Wijnaldum. Oh, weer een kans. Ineens regent het kansen voor het Nederlands elftal. Van Arnold voorgeven. Schot geblokt. Voorzet geblokt. Hoekschot komt daar bij de tweede paal. Weghorst komt in en dan te vrij. En dan in tweede instantie. Oh, de licht. En dan wordt hij nog bijna van de lijn gehaald. Dan gaat hij er net niet in. Dat was wel het moment waarop het in het stadion ook weer een beetje tekeer begon te gaan. Want mensen waren misschien ook wel door de hitte wat ingezakt. Nu Memphis stuurt. Jawel. Malenweg op weg naar de 2-0. Het wordt Dumfries. En het is gedaan met de kleine voorsprong. Want het is nu wat groter. En het is weer Denzel Dumfries, hoe is het toch mogelijk? Als Oostenrijk niet snel een goal maakt, dan is er weinig aan de hand voor Nederland. Ja, die zege lijkt toch echt wel binnen te zijn. Ze kunnen heel goed skiën, die Oostenrijkers, zullen we zeggen. Ja, dankzij de muziek klinkt het heel swingend allemaal, maar zo goed was het niet. Toch dus 2-0 gewonnen, groepswinst. Bondscoach Frank de Boer kan tevreden terugkijken. Ik denk dat wij gewoon een hele degelijke wedstrijd hebben gespeeld. Dat is een ander woord voor zakelijk, toch? Nou, eigenlijk meer van... We hebben tegen Oekraïne hebben het over gehad dat we eigenlijk te veel kans hebben weggegeven. Nou, dat hebben we vandaag eigenlijk bijna niet gedaan. Want we stonden goed en we wilden ze onder druk zetten. Nou, daar hebben we ook heel veel ballen doorveroverd. Maar wat er eigenlijk gebeurde in de eerste, vooral de eerste helft, vond ik dat wij eigenlijk slordig waren. Als we net die ballen hadden veroverd, toen verloren we weer heel snel. Dat was een beetje frustrerend, tenminste. Ik vond het frustrerend. En dat heb ik ook in de rust gezegd. Eigenlijk doe je bijna alles goed. Alleen dan verover je hem en dan ben je 3 seconden of 1 seconde later ben je hem weer kwijt. En dat is eigenlijk wel goed tegen Oekraïne ging. En dat andere, dat verdedigende aspect, ging dan een stuk minder bij Vlaar. En vandaag was het eigenlijk misschien precies andersom. Ja. Dus... Maar ze hebben het in ieder geval de boodschap begrepen van hoe we willen druk zetten en hoe we willen spelen en hoe we willen staan. En ja, dat is zeg maar de houvast die je altijd moet hebben. Dus als je dan niet helemaal top bent bijvoorbeeld in balbezit, ja, dat je toch heel weinig weggeeft. Maar, en wij hebben uiteindelijk nog, denk ik, 3-4 fantastische kansen gehad. Dat zei Frank de Boer tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Nederland dus al verzekerd van de 8e finales. De wedstrijd tegen Noord-Macedonië is er dan nog een om des keizers baard, zoals dat heet. Maar volgens aanvoerder Jorginho Wijnaldum gaat Oranje het daarin zeker niet rustig aandoen. Nee, we willen die laatste wedstrijd ook nog winnen. Maar we zijn sowieso eerst, dus dat is zeker een luxe. Alleen soms sluipt het erin dat je dan gaat verzwakken. En daar moeten we nu voor waken. Is dat dan de opdracht voor die laatste wedstrijd, om elkaar erbij te houden? Ja, dat is zeker de opdracht. Wat ik net zeg, vaak als je er al bent, nou, in de pool dan ben je geneigd om misschien wat minder te doen. Maar daar moeten we voor waken. Kijk, wij hebben gewoon een team die ontzettend hard moet werken en geconcentreerd moet zijn om resultaten te boeken. Dus dat moeten we ook in de laatste wedstrijd doen. Zondag was het natuurlijk euforisch, hè? Dan maak je in de slotminuten die winnende. Het ging vandaag wel wat stroever, toch? Ja, het ging ook wat stroever. Maar ik moet ook zeggen, omdat het kwam omdat we, wanneer we de bal veroverden, snel weer eigenlijk kwijtraakten. Korte paasjes die fout gingen. En ja, dan gaat de wedstrijd heen en weer. En ook de kansen die we kregen, die maakten we niet af. Dus... dan gaat het wat stroever. Al moet ik zeggen dat ik vandaag wel vond dat we beter druk zetten. Waardoor we ook kansen creëerden. Als je kijkt naar de eerste goal die we maken. Waar Denzel eigenlijk, wanneer we de bal verliezen, direct druk zet. En waardoor we een penalty creëren. Ik vond dat wel goed ging vandaag. Al dus Jorginho Wijnaldum, de aanvoerder. Nou, dat voetbal kijken in de kroeg, dat kan natuurlijk nog steeds niet op groot scherm. Althans, niet in Nederland. Sommige voetbalfans die verkassen tijdens dit EK over de grens naar België. Zo ook gisteravond, zag verslaggever Roel Pauw. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Baarle-Nassau, Baarle-Hertog. 1 lappendeken van stukjes België en stukjes Nederland. Voor wie hier niet vandaan komt, is er geen touw aan vast te knopen. Maar de ingewijden weten precies waar Nederland ophoudt en waar België begint. Ja, ik kom uit Baarle-Nassau, hè. Ja, maar we zitten hier op Belgisch grondgebied, hè. Dus dat is positief. Dus je bent even de grens overgestoken naar België, waar veel meer mag. Ja, zeker. Ja, klopt. Omdat het hier wel mag en in Nederland niet. Wat mag er niet in Nederland? Voetbal op een scherm kijken. Ja, dat is alleen maar ideaal. En hier mogen we tot 11:30 en in Nederland maar tot 10:00. Dus dan kunnen we de wedstrijd niet afkijken. En jullie zijn enorme voetbalfans. Ja, redelijk. Redelijk. Ja, ik heb zelf op voetbal gezeten. Ron Vermeulen, eigenaar van café Tourmalet. U heeft geluk dat u in België zit. Ik heb vanavond geluk dat ik in België zit, want ik mag inderdaad wel een schermpje buiten hangen. Ik kan gasten ontvangen om de voetbal te kijken. Hoeveel mensen mag u hebben? Ik mag 4 per tafel hebben. Ik kan hier nou 60 man wegzetten, maar daar ben ik wel blij mee. Het gekke is natuurlijk aan de overkant van de straat. Dat is Nederland, dan mag bijna niks. Nederland is de tijd nu nog 10:00. Geen voetbalwedstrijd uit, dan mogen niet eens een tv-scherm binnen aanzetten. Dus ik zit echt in het voordeel. Het is ook weer niet zo dat alles maar mag, want er zijn wel regels. Welke zijn dat? Er zijn nu op dit moment regeltjes inderdaad van, oké, ze moeten allemaal zitten. Ze moeten gereserveerd hebben. passanten die langskomen inderdaad, oké, als ik een plekje over heb, dan mogen ze wel gaan zitten eigenlijk. Dan kunnen ze ter plekke reserveren. Maar ja, het zitten gebeuren. Je gaat mensen niet tegenhouden als er gescoord is en ze vallen elkaar in de armen? Nee, daar ga ik ze echt niet tegenhouden. Dat is gewoon enthousiasme en dat mag onder de mensen, vind ik. Ja. Gaan scoren! Oh, penalty. Oh. En mensen begonnen al te juichen alsof er gescoord was, maar het is maar een penalty. Ja, oké, maar die kan er wel in gaan natuurlijk. Hè, dus. Wie gaat hem nemen? Ik heb geen idee. De Pijver. Het hele terras in België vol met Nederlanders juicht bij de 1-0 voor Nederland tegen Oostenrijk. En om dat te vieren krijgt iedereen op het terras een oranje shotje. Het is wel een beetje zuur voor uw Nederlandse collega's. En ik heb gehoord dat er ook creatieve Nederlandse ondernemers zijn die daar een oplossing voor hebben bedacht. Dus zijn er inderdaad wel bij, inderdaad, want we zitten hier op de grens. Die hebben inderdaad net over de grens een tent weggezet inderdaad, waar ze ook mensen kunnen ontvangen. En dan volgens de Belgische regels. Bijvoorbeeld uw buurman. De buurman inderdaad, ja. Klopt. Ja. En dat is inderdaad heel creatief. Wel een mooie oplossing gevonden voor de mensen die inderdaad graag voetbal op café willen kijken. Is dat een mooie oplossing. Wat vind je ervan dat de regels zo verschillend zijn in Nederland en België? In principe is het niet erg, maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ja, maar wij kunnen er eigenlijk wel van profiteren. Hè? Dus België loopt nou even voor. Ja, dan gaan we lekker in België zitten. Ja, ik noem het een win-win situatie eigenlijk. Hier op de grensgebied wonen. De laatste balmentelingen van deze eerste helft. Roel Pauw was dat in Baarle-Hertog. Wat was er gisteravond? Het is 6:11. NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond nog meer op radio en tv dan voetbal? Nou, Nieuwsuur sprak Hindoestaanse Nederlanders die familieleden verloren aan corona. Het valt huisartsen namelijk op dat de Hindoestaanse gemeenschap vaker getroffen lijkt te worden door het virus. En dat leidt natuurlijk tot groot verdriet. Mama is er niet meer. En toen ze dat zei, echt mijn wereld stortte in. Ik dacht, wat? Ja, dan zit je daar in de spoedeisende kamer en je kan niks meer doen. Nee. Het gaat zo snel. Het is heel snel gegaan bij haar. Een van de huisartsen deelde zijn bevindingen in de uitzending. De mate van ziek zijn en de mate van overlijden en de mate van ziekenhuisopnames, die zeggen met al hoger geweest. Het vermoeden bestaat dat een etnische gevoeligheid is, een DNA-gevoeligheid is van Aziatische mensen voor het virus. Maar dat zou eigenlijk onderzocht moeten worden. Zelf behoort de arts ook tot de Hindoestaanse gemeenschap. Ook zijn familie werd getroffen. Mijn zwager is overleden aan corona met veel longschade en diffuse interfaciale stolling. Mijn vrouw heeft deels corona overleefd en later overleden aan pneumonie. Als gevolg van corona? Ja, als gevolg van corona. Ja. Eergisteren werd bekend dat het tijdschrift Viva stopt. En daarmee verdwijnt ook de iconische naaktrubriek Anybody. Saskia van Engeland zat bij Umberto om erover te praten. Ze was op 23-jarige leeftijd de eerste in die rubriek. Umberto ging ervan uit dat Saskia blij was met zo'n mooie eerste klus als beginnend actrice. Nee, Umberto. Ik dacht, ik had toch wel iets anders verwacht als mijn eerste opdracht bij Kastie. Maar toch heb je, dan vragen we echt af waarom je ja hebt gezegd. Nou, ik heb ja gezegd omdat ik actrice wilde worden. En ik vond het heel belangrijk om bijvoorbeeld gêne en onzekerheden los te laten. Dus vanuit het acteurschap? Vanuit mijn acteurschap dacht ik van, nou ja, dit is wel een moment om gêne te testen. En ik kreeg er gewoon 250 gulden voor. Ja, ook de uitgever van Esquire maakte een paar weken geleden bekend te stoppen met dat tijdschrift. Hoofdredacteur Arno Kantelberg zei bij Umberto dat hij denkt dat de geest van het tijdschrift verder zal leven in een nieuwe vorm. We brengen een ode aan mannen die het leuk vinden om zichzelf, die hun best doen. Dat is het idee. Hè? We vieren het leven een beetje. Ja, dat is zonde dat het dat niet meer is. Ik sluit overigens niet uit dat dit wel terug gaat komen in een andere vorm. Ja, dat kan natuurlijk altijd. En Canterbury schrijft natuurlijk ook voor de Volkskrant, misschien ook daar. En dat was gisteravond op Radio en TV. Madonna was dat, mens. Cherish. De ochtendkranten zijn binnen, Kirsten. Ja, honderden gemeenten die dreigen te staken als het Rijk niet bijspringt. Dat kopt NRC vanochtend. Veel gemeenten zitten in geldnood en willen dat de regering ze uit de brand helpt. Anders dreigen ze minder thuiszorg aan gehandicapten te geven, inburgeringscursussen te pauzeren en de gemeentelijke BOA-boetes niet uit te betalen aan het Rijk. Een motie daarover kreeg een grote meerderheid op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze week. De afgelopen jaren namen gemeenten allerlei landelijke taken over, maar hun budget groeide nauwelijks mee en daar komt de coronacrisis nog eens bovenop. De gemeenten zijn er nu klaar mee en willen voor het najaar meer geld. De horeca mag alweer een tijdje de deuren openen, tot opluchting van veel ondernemers. Maar die heropening is niet voor iedereen een feest. Sommige zaken houden hun deuren alsnog dicht. Ze kunnen geen personeel vinden, schrijft het AD. Sommige ondernemers vragen volgens FNV familieleden of vrienden om bij te springen. De horecabranche schat dat bijna een kwart van de 450.000 medewerkers in coronatijd iets anders is gaan doen. En een groot deel kwam niet terug. Alleen al voor de komende maanden zoekt uitzendbureau Randstad 5.000 mensen. Automobilisten gaan de komende dagen vast met veel tegenzin naar het tankstation, want de prijzen blijven maar ongekend stijgen. Een liter benzine kost bijna 2 euro. Dat kostte niet eerder zoveel, schrijft de Telegraaf. Het komt vooral door de sterk opgelopen prijs van ruwe olie. Een vat kost nu zo'n $75. En de verwachting is dat daar niet veel aan gaat veranderen, omdat oliekartel OPEC en zijn partners zoals Rusland geen zin hebben om snel meer olie te gaan produceren. Ze zijn volgens experts tevreden met het hoge prijsniveau. En over de grens is benzine trouwens een stuk goedkoper. In België kun je een liter tanken voor €1,36 en in Duitsland voor €1,46. De kerken waren tijdens corona te veel naar binnen gericht. En dat ging ten koste van hulp aan kwetsbaren, zeggen kerkelijke organisaties voor sociaal werk in Trouw. Kerken vangen ongedocumenteerden op, dak- en thuislozen, mensen met schulden en anderen die bij reguliere instanties buiten beeld blijven. Maar veel voorzieningen voor deze mensen moesten door corona dicht. De organisaties dachten dat ze konden uitwijken naar kerkgebouwen die de hele week leeg stonden. Maar kerken hadden daar vaak geen trek in. Die waren druk met het organiseren van de vieringen op zondag. En al met al is het beeld dat kerken vooral met zichzelf bezig waren, wat de kloof met de gewone mensen vergroot. En dat is pijnlijk, zegt een theoloog in de krant. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Meestal, vrijdagochtend, horen we je nog niet rond deze tijd. Nee, maar als er wat gebeurt, dan moet ik ingrijpen. Zoals op de N57 Middelburg-Brouwersdam. We liggen tussen Burghaamsteden en Cirrooskerk en Schouwen liggen een hoop heipalen op de weg. Die zijn van een vrachtwagen gevallen. De vrachtwagen is zelf ook omgekanteld. En daarom is de weg helemaal dicht van Middelburg naar Brouwersdam. Voor de richting Rotterdam kan je omrijden via Kampeland en de Zeelandbrug via de N255 en de N256. En dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. 10 jaar geleden moest u misschien nog goed zoeken om een plek te vinden om sushi te eten. Maar inmiddels zijn er meer dan 400 restaurants. Bijna 3 keer zoveel als 10 jaar geleden. En die enorme groei die lijkt inmiddels voorbij, maar niet overal. In Overijssel zijn nog maar 17 restaurants en nummer 18 en 19 komen eraan. Verslaggever Nick Wouters vanuit Haaksbergen. Sushi, dat komt natuurlijk over uit Japan. Maar ja, de restaurants die nu hier zitten in Nederland, ja, hebben die nog zoveel met Japan? Dat zal ik eens even testen bij een nieuw restaurant wat komt in Haaksbergen. Wordt nu aan gewerkt. Eens even kijken of daar nog iets van Japanse invloeden in zitten. Goedemorgen. Ohayo, zeggen ze in Japan. Hallo. Goeiedag. Spreekt u een beetje Japans? Nee, weinig. Maar u gaat wel in de sushi stappen. Ja, klopt. Hoe bent u op dat idee gekomen? Door mijn vriend Job. Ja, dat is een geniale jongen, hè. Die heeft altijd goede ideeën, dus. Wat zei hij op een dag tegen u? Laten we een keer wat anders doen in deze moeilijke tijd. Job, het brein van deze organisatie. Het brein. Job Vaarhorst, jij bent bezig met het bouwen van een nieuw restaurant. Kom maar even mee naar binnen, laten we het even zien. We zitten midden in de verbouwing. Ik zie nog een bordje hangen met een hamburger erop. Dat is van de vorige eigenaar. Cafetaria, maar dat wordt nu helemaal omgeturnd tot sushi club. Kijk, dit is mijn andere compagnon Ravi, die komt nu naar buiten. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het brein in de keuken. Kunt u goed sushi maken? Jazeker. Wat is de beste sushi die u kunt maken? Wat is uw specialiteit? De Food Club Special. Die kennen jullie niet, ik moet jullie komen proeven. Er zit garnaal in en een topping van krab met lekkere mayo sesam dressing. Klinkt goed. We gaan binnen kijken. Ja, we gaan even naar binnen toe. Komt u maar. Alla masha verita, kimperadio. Nou, met deze bamboe proberen we een beetje een Japanse sfeer te creëren. Nou, tegen de toonbank aan. Jij kan zien, maar wat de luisteraars niet kunnen zien, is dat volgens mij al wel redelijk gelukt. Ik zie bladeren, planten, papegaaien tegen de muur. Ja, ja, ja. Dat is nog maar het begin. Er komt nog een heleboel bij. En we verwachten eind juli open te gaan. Onze eerste vestiging. En in het najaar opent onze tweede vestiging, de Sushi Food Club Frieseveen. En hoe ben je op het idee gekomen om sushi, om daarin te stappen? Want ik neem aan, ik zie jou geen Japanse goed. Nee, dat heb je heel goed. Ja, sushi is natuurlijk. Ja, we zien natuurlijk dat sushi erg in opkomst is. Vooral in het Westen. Ja, is het al. Nou, uitgemolken wil ik niet zeggen, maar er zijn heel veel ketens daar. En hier in Overijssel valt het nog wel mee. Volgens mij hebben we redelijk wat inwoners hier. Dus ja, daar liggen wel kansen. Weet je nog wanneer je voor het eerst at? Was op vakantie in Griekenland. 2,5 jaar terug. Sakintos. Dat is ook nog niet zo lang geleden ontdekt. Nee, dat valt wel mee. Maar dat, zoals ik al zei, in het hier in Overijssel is het een beetje een opkomst. Valt er een beetje geld mee te verdienen, denk je? Wat denk je zelf? Ja, je begint het, dus ik denk dat je het wel verwacht dat het zo is. Het zou heel mooi zijn. We gaan het zien. 1,5 kilometer verderop, daar zit al een sushi-tent. Sushi Tapami, goedemiddag. 2 jaar geleden geopend. Om 5 uur? Ja, is prima. Zegt u maar. Jenny Lee van Tokami, allereerste sushi-restaurant in Haaksbergen. Kenden mensen sushi hier al een beetje? In het begin niet, maar dan duren van de tijd door mond op mond reclame en zo. Dan komen de mensen wel proberen. U heeft de Haaksberger sushi leren eten? Ja, wel een beetje, ja. Hoe bent u nou erbij gekomen om een sushi-restaurant te beginnen? Ik had heel lang in een sushi-restaurant gewerkt. Mijn zoon ook. Dus wij kennen al van sushi, hoe moet het gemaakt worden. En dan, dat is beter dan andere restaurants, zeg maar. Chinees restaurant, hoor je zeggen. Ja, die heeft heel veel werk. En dan heeft hij meer koks nodig. Want voor de duidelijkheid, u komt zelf niet uit Japan, hè? U bent niet Japans. Nee, wel Chinees. Ja, ja. U was het eerste restaurant in Haaksbergen wat sushi verkoopt. Er komt nog een tweede. Wat vindt u daarvan? Ja, Haaksbergen eigenlijk is wel een kleine ding. Voor 2 restauranten, sushi-restaurant is wel een beetje veel. Maar ja, wij houden ons gewoon aan ons eigen concept, zeg maar. En wij maken sushi altijd met liefde, voorbereiden en versheid. Ja, dat is wel het belangrijkste. Al dus eigenaresse Jenny Lee uit Haaksbergen. Er zijn provincies met nog minder sushi-restaurants. In Zeeland zijn er slechts 7. Gek eigenlijk. Zoveel vis toch, zou je zeggen. Cijfers komen van databureau Bolt Data. Het is 7:04. Hoe warmer het is, hoe meer ik luister naar Franse muziek. Dit is de nieuwste van zangeres Joyce Jonathan. Les Petits Jolies Choses op NPO Radio 1. Les Petites Jolies Choses. Ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Des petites jolies choses. Parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi. Ça sent le café au petit matin et le pain grillé, ces bonheurs qu'on voit pas mais qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore, un joli souvenir juste quand on s'endort. Pour toi. Jolie. jolie chose. Joyce Jonathan was dat. NPO Radio 1. Het is 6:30, Kirsten met de hoofdpunten. De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe door het Nederlandse onderwijssysteem. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Zo vindt de belangrijkste adviesraad van de politiek het niet goed dat kinderen al zo vroeg worden geselecteerd op hun leerniveau. Door de coronacrisis is de ongelijkheid volgens de SER verder vergroot. Het OMT adviseert de 1,5-meter-regel tot zeker half augustus te handhaven. Dat meldt RTL Nieuws. Dat het kabinet de mondkapjesplicht volgende week zaterdag wil afschaffen, vindt het OMT geen probleem. De Portugese hoofdstad Lissabon gaat een lang weekend op slot, omdat het aantal coronabesmettingen daar flink is toegenomen. De 2,8 miljoen inwoners mogen alleen de deur uit als het noodzakelijk is. Een tennister Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Wimbledon. Eerder trok de nummer 2 van de wereld zich al terug van Roland Garros. Osaka zegt zich nu op te willen laden voor de Olympische Spelen in Tokio. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken in de loop van de ochtend weg en dan breekt de zon door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan al een paar files op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Staat er eentje tussen Badmen en Deventer van 6 kilometer. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De rechterrijstrook en de afrit is afgesloten. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Knoopend Hoevelaken 20 minuten vertraging door een ongeluk op de linkerrijstrook. A67 Venlo richting Eindhoven is een auto geslipt bij Geldrop. 5 kilometer file levert ook weer 20 minuten extra op. De rechterrijstrook is dicht en de N57 Middelburg-Brouwersdam is afgesloten tussen Burghaamstede en Sirooskerkeschouwen door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan tot 12 uur via Kampeland en de Zeelandbrug N255 en N256. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2... dwars door de Middellandse Zee. Central Point. Get IT done. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaat. 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair. 500 gram voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. Over 6:30. Honderdduizenden mensen die door de huisarts gevaccineerd zijn, die kunnen volgende week mogelijk geen gebruik maken van de Corona-check-app, omdat hun vaccinatie nog niet is geregistreerd. De Corona-check-app kan vanaf 1 juli gebruikt worden om binnen de Europese Unie te reizen. Vanaf volgende week woensdag is de app er dan ook om toegang te krijgen tot restaurants en evenementen zonder te testen. Contact met waarnemend voorzitter van de Landelijke Huisartsvereniging, Karin Littooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het nog niet gelukt om iedereen te registreren? Ja, dat vinden wij een goede vraag met u. Wat we weten is inderdaad dat niet iedereen geregistreerd is. We zijn met het ministerie en met het RIVM de afgelopen weken hebben we wel heel goed gekeken naar wie wel geregistreerd is en hoe het allemaal werkt in de praktijk. Er zijn een heleboel kleine dingetjes naar boven gekomen, hè, zoals dat gaat met ICT-koppelingen. Maar wat er nu exact aan de hand is, ja, daar tasten wij ook over in de duister. U bent zelf huisarts in Driebergen. Ja. Hoe is het bij u gegaan? Ja, nou, bij ons is het eigenlijk op zich goed gegaan. Wij hebben onze spreekuren gehouden. Onze mensen die we moesten vaccineren, hebben we gevaccineerd. Dat doen we trouwens in 2 rondes natuurlijk. Iedereen krijgt 2 prikken. Maar omdat niet alle huisartsen in 1 keer alle vaccins konden krijgen, hebben we die vaccins apart gehad en in 2 rondes de groepen gevaccineerd. Die zijn geregistreerd. En ook wij hadden de eerste keer, het is natuurlijk allemaal nieuwe software, wat we moeten registreren in ons eigen huisartseninformatiesysteem. Ook wij hadden de eerste keer even moeite om het vinkje te vinden van, dit mag doorgegeven worden aan het landelijk registratiesysteem van het RIVM. Maar goed, na een dagje hebben we dat gevonden en kwam het allemaal goed. Zo zijn er natuurlijk een heleboel kleine dingetjes die vrij snel zijn opgepikt. En waar we nu tegenaan lopen is een soort achterstand. Maar we moeten ook niet vergeten dat dat een berekende achterstand is. Hè? Het RIVM heeft een rekenmodel. Dus die honderdduizenden mensen waar nu over gesproken wordt, is een rekenmodel van het RIVM. We weten niet of dat klopt. En als huisartsen denken we dat dat echte aantal ook veel lager zal zijn. Lager dan de 700.000 prikken zeker die niet geregistreerd zouden zijn volgens het RIVM? Ja, zeker. Zeker. Want het RIVM berekent dat aan de hand van de uitgereden vaccins. Dus het aantal flaconnetjes in de koelkast van de huisarts, zal ik maar zeggen. En dan denken ze ook nog dat binnen 2 weken elk flaconnetje helemaal opgeprikt wordt met maar een spullage van 1%. En na alle pauzes, stops rondom AstraZeneca, weten we dat er meer spullage is dan die 1%. En elke huisarts prikt het ook weg in zijn eigen tempo. Oh ja, dat verschilt ook nog eens een keer. En wat koppelen zij terug aan u, andere huisartsen? Van hoe snel dat gebeurt, bedoelt u? Of wat bedoelt u? Ja, dus precies dit. Hè. Dus de meeste huisartsen hebben de afgelopen week heel goed in hun eigen systemen gekeken of het voor hun eigen patiënten goed is gegaan. Nou, nogmaals, daar komen soms kleine dingen naar boven, maar echt geen grote. Dus uiteindelijk lijken de meeste huisartsen er op dit moment zijn er wat minder beducht voor dan dat dit rekenmodel doet geloven. Het ministerie zei gisteravond, bel je huisarts als je twijfelt of als je weet dat je nog niet geregistreerd bent, zodat het geregeld kan worden. Wat vindt u van die oproep? Ja, nou ja, het is natuurlijk altijd goed. Iedereen mag altijd zijn huisarts bellen. Maar we moeten er natuurlijk ook wel aan denken dat we als huisartsen zijn wij natuurlijk bereikbaar voor de medische spoedgevallen ook en dergelijke. Dus wij willen wel ook als landelijke huisartsenvereniging een oproep doen. Bel niet altijd, want daarmee hou je ook de tijd van de assistenten bezet aan de telefoon. Maar mail vooral. Ja, dat kan dan. En denkt u dat het dan voor woensdag gaat lukken om nog iedereen in dat registratiesysteem te krijgen? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, nogmaals, wij denken dat we al een aantal, heb ik net ook gezegd, dat een aantal kleine zaken of dingen die zouden kunnen spelen zijn opgespoord. Misschien een aantal ook nog niet. Dat weten we op dit moment nog niet precies. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te zeggen. En wat voor die huisartsen zelf is, die doen in ieder geval hun best om alles wel door te geven en om het wel voor woensdag. Dus dan zou het aan de andere kant liggen. Ja, kijk. Eén ding weten we altijd zeker. Hè? Iedere huisarts is gewend aan zorgvuldig registreren. Dat hoort gewoon bij ons vak. Iedereen weet ook wel dat zo'n huisarts als die komt of belt, dat altijd in de computer terechtkomt. Dus het registreren in het eigen systeem is hier het probleem niet. Lijkt echt wat mis te gaan aan de achterkant. Ja. Het is alleen balen als je dit meemaakt en je gaat over 2 weken op vakantie. Je dacht van, ik ben helemaal gevaccineerd, het kan allemaal doorgaan. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk gelukkig altijd je kaartje. Hè? Daar staan met de stickertjes. Mm-hmm. Daar kun je altijd op terugvallen. En ondertussen doet iedereen natuurlijk zijn uiterste best in dit land om te zorgen dat die digitale registratie goed loopt. Dank u wel. Waarnemend voorzitter van de Landelijke Huisartsvereniging, Karin Littooi. Iran kiest vandaag een nieuwe president. De zittende president, Rouhani, doet niet meer mee. Zijn term zit erop. Grote kanshebber op de winst is Raisi, een zeer conservatief politicus. Grote vraag is of hij zijn land er economisch weer bovenop kan brengen. Desi Moore, correspondent Midden-Oosten in Beirut. Goedemorgen. Goedemorgen. Stemlokalen zijn al even open. Is het druk? Ja, precies. Ze zijn om 16:30 Nederlandse tijd opengegaan. En je ziet dat op sommige plekken, vooral die plekken waar politieke kopstukken komen stemmen, het druk is. En drukke stembureaus zijn natuurlijk ook fijn voor de camera's. Hè, laten zien dat er veel mensen zijn. Want wat juist opvallend is dat zoveel mensen in de aanloop naar deze verkiezingen hebben aangegeven tussen de boycotten. Ik hoor uit Iran dat mensen voelen dat er helemaal geen keuze is, dat het allemaal is voorgeselecteerd. De verwachting is dan ook dat vandaag maar zo'n 40% naar de stembus zal gaan. En dat is echt historisch laag. En dat is voor het regime natuurlijk weer niet zo best. Dus de hoogste leider, Ayatollah Khamenei, heeft al laten weten dat als de opkomst echt laag is, dat dat dan de schuld is van het Westen, van de westerse vijand. En niet bijvoorbeeld door corona, want we weten dat Iran hard is getroffen door de epidemie. Zijn er speciale maatregelen bijvoorbeeld ook bij de stembureaus? Ja, die zijn er wel. Afstand houden, mondkapje op, eigen pen meenemen. Hoewel Iran dus nog zwaarder is getroffen dan andere landen in de regio, moet ik wel zeggen dat mensen al heel lang die maatregelen niet heel erg serieus meer nemen. Maar inderdaad, misschien kunnen de autoriteiten het uiteindelijk wel gebruiken en zeggen dat de opkomst nog lager was door corona. Dan over de kandidaten. In de peilingen doet dus die Ebrahim Raisi het goed. Wat is dat voor man? Hij is een anti-westerse, zeer conservatieve politicus. En al weken horen we inderdaad dat hij waarschijnlijk de winnaar zal worden. Hij is de opperrechter van Iran. Iemand uit de inner circle van de hoogste leider Ayatollah Khamenei. En die is nu 82. Zijn gezondheid is niet al te best. En Raisi wordt dan ook vaak genoemd als zijn opvolger. Dus als hij nou eerst president wordt, dan is dat eigenlijk een mooie route. Door mensenrechtenorganisaties wordt deze Raisi genoemd als de man die mede verantwoordelijk was voor de executie van duizenden politieke gevangenen in 1988. Hij was lid van wat ze noemen de Commissie des Doods. Dat zijn natuurlijk dingen die we tijdens deze campagne absoluut niet hebben gehoord. Maar het wordt wel een andere koers als hij inderdaad zal winnen. Van de vier kandidaten die vandaag meedoen, is er eigenlijk maar één die niet zeer conservatief is. En hij is wat ze noemen gematigd. Dat is Abdel Nasser Hemati. Hij is voormalig hoofd van de Iraanse Centrale Bank. En hij is meer zo iemand als de huidige president Rouhani. Hij zou nog wel een verrassingskandidaat kunnen zijn vandaag. Veel gematigde kiezers toch zullen gaan. Hè? Die hebben dus aangegeven vooral te zullen boycotten en op die manier hun stem te laten horen. Dus dat is nog wel een beetje spannend vandaag, of die nou toch beslissen om wel te gaan. Wie er ook wint, economisch grote uitdagingen te wachten. Absoluut. Economisch gaat het bijzonder slecht in Iran. Het Iraanse geld is nauwelijks meer iets waard. De inflatie is enorm en mensen voelen dat echt elke dag. Veel mensen kunnen nauwelijks rondkomen en de vooruitzichten zijn ook niet erg goed. Dus de economie staat echt voor alle vier de kandidaten hoog op de lijst. Dat komt mede ook door die westerse sancties. Er wordt al lang onderhandeld. Is er enig zicht op een nieuwe deal over dat nucleaire programma, waar Trump natuurlijk heel hard op reageerde? Er zijn de afgelopen weken 6 onderhandelingsrondes geweest in Wenen. En die gaan over de terugkeer naar de nucleaire deal uit 2015, waar Trump dus uitstapte. We zien dat allemaal heel erg moeizaam gaat. En nu zal er dus binnenkort aan de Iraanse kant een nieuwe conservatievere president zijn. Hij begint dan 4 augustus, die nieuwe president. Dus de vraag is wel hoe een conservatievere man met deze onderhandelingen om zal gaan. Maar wat mensen ook weten is dat uiteindelijk de hoogste leider van het land, Khamenei, dat soort beslissingen neemt. In die zin maakt de nieuwe president weer niet zo heel veel uit voor een terugkeer naar de deal. En het is economisch zo belangrijk voor Iran dat sancties deels of geheel worden opgeheven voor die economie. Dat ook een kandidaat als Raisi al heeft aangegeven tijdens de campagnes dat hij zeker wel belangstelling zal hebben om terug te keren naar die deal. Nou, we zullen het dit weekend weten, want dit weekend wordt de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend. Daisy, dankjewel. Daisy Moore, onze correspondent Midden-Oosten. Niet alleen Oranje speelde gisteravond. Ook Denemarken en België moesten aan de bak. Voor de Deense ploeg was het de eerste wedstrijd sinds zaterdagavond Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte. Dat zorgde toen voor een enorm beladen en emotionele sfeer. En ook voor een emotionele afsluiting. Zo ontzettend stil het zaterdag was in het Parkenstadion. Zo ontzettend veel geluid maken de Denen nu. Mensen slaan een arm om elkaar heen, kijken elkaar even goed in de ogen. Je ziet soms wat tranen hier en daar en schreeuwen de longen uit het lijf. It was an amazing feeling coming in here. Watching the big crowd, cheering for Denmark. It's been very emotional for everybody, I think. So it's a great opportunity for us to come together tonight. And they are willing to fight this one to the end. En dan in de tiende minuut, refererend naar het rugnummer van Christian Eriksen, wordt het spel stilgelegd. En klappen alle spelers, de staf en 25.000 toeschouwers hun handen stuk. Toch gaat de wedstrijd uiteindelijk verloren, ondanks die geweldige eerste helft. Maar het is vooral de sfeer in het stadion en deze wedstrijd voor Christian Eriksen waar de Denen over na zitten te praten. It was an amazing experience. You cannot compare it to watching it at home on the TV. Ze zegt, dit was een once in a lifetime experience. Dit was echt heel erg bijzonder. Je kunt thuis voor de tv zitten, maar het is niets vergeleken met wat je hier meemaakt en voelt in dit stadion. And even if you lose, it's once in a lifetime experience, so I'm happy. I'm happy I got to experience it. En die mening delen ook de spelers en de staf van het Deense elftal. Al is het resultaat nou net wat de bondscoach Kasper Hjulmand niet helemaal lekker zit. What did you just say to the boys in the dressing room? I was disappointed with one thing. That was the result. Everything else, so proud. Hij zegt, ik ben ontzettend blij met wat ze allemaal hebben laten zien, behalve dan met de uitslag. Dat ze er toch allemaal stonden, zoveel strijd leverden, dat maakt me ontzettend trots. En zegt Hjulmand ook, ik vond ons eigenlijk het betere team. Yeah, I don't know how we got away with this without any points, but so proud of the boys, so proud of this group. And yeah, we can be proud in Denmark of this group. En wie ook trots is, dat is Mikkel Damsgaard. Hij moest grote schoenen vullen. Hij verving namelijk Christian Eriksen in de Deense opstelling. Maar dat deed hij prima. It's my biggest game I've ever played. So I was a little nervous, but I was very happy to be a part of the team. And everyone made me feel comfortable. So it was just, yeah, go out there and give everything. So you're back in the stadium where it all happened Saturday, and now you're walking into the pitch again. How was it to be here again? It was an incredible feeling just walking in here with all the fans. And hij zegt, de Deense en Belgische fans hadden zich vandaag niet beter kunnen gedragen. En die support hadden we ook echt nodig. It felt good to know that the whole Denmark was behind every one of us. En na een rollercoaster van een week is het nu ook tijd voor afsluiting. Na deze avond kan Denemarken weer door, denken de fans. I think it was a good end of the experience that we have Saturday. So I think they needed this. They needed this. We needed this as fans to get past what happened Saturday. Ze zegt, ja, nu is de cirkel inderdaad rond. We hadden deze wedstrijd nodig om over dat tragische ongeluk afgelopen zaterdag heen te komen. We believe in our team. They can do what they can do. And they proved that today. Even though we lost a match, they proved it. En nu kunnen we verder. So now you can move on. 100%. Exactly. Een bijdrage van verslaggeefster Eline de Zeeuw. Voorpagina's hebben we gehad, Kirsten. Wat staat er nog meer in de kranten? Het touroperator TUI annuleert komende zomervakantie alle pakketreizen naar bestemmingen buiten Europa. Dat bevestigt een woordvoerder aan de Telegraaf. Populaire bestemmingen als Turkije, Tunesië en de Dominicaanse Republiek worden dus geschrapt in juli en augustus. Op dit moment worden niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie nog altijd afgeraden. En volgens TUI is er voor de meeste verre bestemmingen ook nog geen beterschap in zicht. Hoeveel reizigers hierdoor getroffen worden, kon TUI niet zeggen. De NRC schrijft over een nieuw drama voor de zorg. Er wordt veel te weinig nieuw zorgpersoneel opgeleid. Ziekenhuizen kampten voor corona al met een tekort van ongeveer 13.000 medewerkers. Nu het virus is ingedampt, moeten zij een achterstand wegwerken van een schatting van 140.000 operaties. Daar is natuurlijk veel personeel voor nodig. De cijfers lijken positief. Het aantal IC-verpleegkundigen steeg licht en er zijn meer mensen begonnen aan de opleiding tot IC-verpleegkundigen. Maar het slechte nieuws is dat het er nog veel te weinig zijn. Ze hadden bijvoorbeeld 2 keer zoveel operatieassistenten opgeleid moeten worden om aan de vraag te voldoen. Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profit organisatie van Siewert van Linde en zijn partners, zijn misleid, gemanipuleerd en voorgelogen. Dat schrijven ze vandaag in een brief in de Volkskrant. Ze roepen de mannen op alle winst terug te storten. Ze schrijven dat door de inzet van vrijwilligers en medewerkers de deal met de overheid mogelijk werd gemaakt. Alles werd gedaan uit naam van die stichting, waardoor volgens hen vakkundig verborgen bleef dat Van Linde toch geld wilde verdienen aan de deal. De vrijwilligers schrijven dat ze al die tijd van niets wisten. De jongeren die woensdagavond betrokken waren bij de verschillende vechtpartijen op het strand van Zandvoort kunnen een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Dat zegt burgemeester Molenburg van Zandvoort tegen NH Nieuws. We hebben extra beveiliging op de boulevard ingezet. We hebben ook beveiligers en verkeersregelaars die ervoor zorgen dat er geen scooters op de boulevard komen. Kortom, we hebben geleerd van die vorige hele drukke zomer. En nogmaals, ja, waar 100.000 mensen recreëren kan het natuurlijk misgaan. Maar we proberen wel alles aan te doen om dat echt in de perken te houden. En deze man heeft anders nog wel een tip voor de gemeente. Druk de stempel op het heerlijke weer hier. Ja, en het is altijd zo. Ga ze bij het station tegenhouden. In Amsterdam, denk ik. Mag ik niet zeggen. Maar ik zeg het toch. Ja, die tip is in ieder geval gegeven. Erwin de Hart bij de AWB. Waar staan de files? Er staan vier files. Op de A1 staan er twee. Bij Hoevelaken eentje en bij Deventer. Het staat op de A27 een file bij Noorderloos. En op de A59 Os Den Bosch staat een file bij Rosmalen Oost. 9 kilometer. En staat redelijk stil vanaf Os al. Meer dan een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. It's a shame van de Spinners. Verslaggever van dienst vanochtend is Vincent van Rijn. Wat ga je doen, Vincent? Goedemorgen. Ja, ik ben op weg naar Ede. En dat heeft alles te maken met de rode Amerikaanse rivierkreeft. Dat is zo'n invasieve exoot die zich zeer snel verspreidt in Nederland. En die gaan we vangen. Ik zal er eerst nog even iets meer over vertellen. Ja, nergens in de jaren 80 werd hij voor het eerst in de Nederlandse natuur gezien. Waarschijnlijk geïntroduceerd voor aquaria of tuinvijvers. Maar sindsdien heeft hij zich ontzettend snel verspreid. En nu kunnen we toch wel spreken van een behoorlijke plaag. Ze eten van alles op, zowel waterdiertjes als planten. Ze vreten de sloten gewoon wel kaal. En ander leven wordt daardoor onmogelijk. Nou, zijn allerlei gemeenten in het hele land hebben daar last van. En ik ben dus op weg naar Ede. En daar zijn ze nu bezig om ze te vangen met korven en fuiken. Het gebeurt allemaal in een vijver. Nou, en hoe ze dat nou precies doen, dat horen we zo dus na 7:30. Oké, Vincent. Tot zo dan. Hoewel de regen vannacht met bakken uit de lucht kwam, is het droogteseizoen begonnen. De provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant de gorddroge wandelgids uitbrengen met routes langs problemen van verdroging, maar ook met oplossingen. Presentator Menno Bentveld neemt de gids vandaag in ontvangst en maakt een wandeling. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Hoi. We kennen je natuurlijk van Vroege Vogels. En je maakte vorig jaar die serie Waterman over water in Nederland. Is het dan leuk om juist ook langs droge plekken te wandelen? Ja, zeker. Want het is nog steeds een verschrikkelijk actueel onderwerp. Ja, de serie die ik uitzond was net 2 maanden geleden, hoor, dit jaar. Maar ook al komt het inderdaad met bakken uit de hemel, ja, het is een beetje een momentopname. Want voor hetzelfde kan het volgende week weer enorm droog zijn. En wij zijn inmiddels een land van extremen. Het ene moment is het veel te droog. En het andere moment is het veel te nat. Dan willen we dat water zo snel mogelijk kwijt. Dan voeren we het af en dan een paar weken later lopen we weer met z'n allen te jeremiëren van waar is het nu dat water? We hebben het nodig. Ja, dat ligt in de Noordzee. Ja, is dat het? Nou, zo gaat het. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg goed in slootjes en kanalen en water afvoeren, zodat het land droger wordt, zodat we dat kunnen bebouwen. Zo doen we dat al heel erg lang. Dan kunnen de machines het land op en dan kunnen we landbouw bedrijven. En daarvoor wordt dat water afgevoerd en wordt de grondwaterspiegel laag gehouden. Zit een beetje in de Nederlander ook. Ook de strijd tegen het water, soort termen. Ja, wij willen natuurlijk droge voeten houden. Wij willen onszelf beschermen tegen dat water. We hebben dat water natuurlijk altijd gezien al eeuwenlang als vijand. En terecht soms ook. Water is ook bedreigend. Denk maar aan 1953 of in de jaren 90 in Limburg. De enorme wateroverlast. Maar we komen er meer en meer achter dat het ook ons belangrijkste goed is. Zowat. We hebben het nodig. We komen er ook steeds meer achter dat het niet vrijblijvend is om dat water maar zo als een dolle af te voeren. Dus, want Nederland verdroogt en daar gaat vandaag die dag over. En nou ja, als maker van de serie Waterman ben ik daar dan voor uitgenodigd om de gids in ontvangst te nemen. Ja, want de gorddroge wandelgids, er staan wandelroutes in, maar wat nog meer? Nou, het zijn voornamelijk, het is een beetje tweeledig. Het zijn hele mooie wandelroutes door geweldig mooie gebieden in Brabant, Overijssel en Gelderland. En tegelijkertijd word je gewezen op dat droogteprobleem en oplossingen die gedaan kunnen worden om water langer vast te houden. Want dat is eigenlijk het grote thema. Hoe houden we dat water wat nu uit de lucht valt? Hoe zorgen we ervoor dat het niet over 10 uur in het IJsselmeer of in de Noordzee ligt? Ja. Maar dat dat de grond ingaat en vastgehouden wordt in ofwel in de bodem, ofwel in spaarbekkens of allerlei andere manieren. Zodat dat er is als we het in de zomer of in het voorjaar gewoonlijk dat we dat nodig hebben. Vandaag, dat we het kunnen gebruiken. Vandaag ga je naar landgoed Lankheet. Daar hadden ze ook last van droogte. Hoe is het daar nu? Nou, Lankheet, ja, dat is een geweldig landgoed waar eigenlijk een soort reusachtig natuurlijk laboratorium is gemaakt van hoe wij met dat water om kunnen gaan. Met vloeiweides waar water overheen gevloeid wordt, gestroomd wordt, zodat het de grond in kan trekken. Rietlanden waar dat water in vastgehouden, hè, moerassige landen waar dat water in vastgehouden wordt en gefilterd wordt. Dus we krijgen daar een rondleiding, we maken daar een wandeling met aantal gedeputeerden en kamerleden. En nou ja, ik hobbel ook een beetje mee. Om te zien hoe dat daar gaat. Dus eigenlijk wat daar gebeurt, zou in Nederland in het groot moeten. En paraplu ook mee? Want er kan nog regen aankomen. Ligt in de auto. En laarzen ook, ja. Oké, heel goed. Nou, heel veel plezier ook. Dankjewel. Menno Bentveld was dat. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren? Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Koele Wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Sociaal-Economische Raad noemt de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. En wat het OMT betreft houden we tot zeker halverwege augustus 1,5 meter afstand. Meer erover al in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Volgens RTL Nieuws schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan het kabinet dat afstand houden de komende maanden nog noodzakelijk blijft. Nu is al duidelijk dat het kabinet vanaf volgende week zaterdag af wil van de mondkapjesplicht, behalve in bijvoorbeeld het OV. En ook mogen mensen weer meer naar kantoor. Volgens het OMT kan dat allemaal als er maar afstand wordt gehouden. Vanavond om 7:00 is er weer een persconferentie. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer de helft van de doden is gevallen in de 5 landen die in absolute zin het zwaarst zijn getroffen. Dat zijn de VS, Brazilië, India, Rusland en Mexico. Na ruim een jaar corona stond de teller op 2 miljoen doden. Dat duurde nog geen half jaar voor de volgende 2 miljoen doden vielen. De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe door het Nederlandse onderwijssysteem, zegt de Sociaal-Economische Raad. Zo vindt de belangrijkste adviesraad van de politiek het niet goed dat kinderen al zo vroeg worden geselecteerd op hun leerniveau. Door de coronacrisis is de ongelijkheid verder vergroot. Kinderen uit armere gezinnen hebben meer last gehad van de sluiting van scholen. Iran kiest vandaag een opvolger van president Rouhani, die na 2 termijnen niet meer herkiesbaar is. Ayatollah Khamenei, de machtigste man van het land, bracht de eerste stem uit en zei dat hij hoopt op een hoge opkomst. Die ligt naar verwachting rond de 41%. En dat zou de laagste opkomst zijn sinds de revolutie van 1979. Veel kiezers zijn niet blij met de kieslijst. Daarop staan 4 namen, bijna allemaal vertrouwelingen van Khamenei. Honderden andere kandidaten zijn afgewezen door de selectiecommissie. En ook dit jaar gaat Tomorrowland niet door. De burgemeesters van het Belgische Boom en Rumst hebben geen vergunning afgegeven voor het dancefestival. De politie zou te weinig mankracht hebben. En ook is er nog geen overheidsbesluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers. Tomorrowland spreekt van een gigantische ramp. In onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede zijn honderden mensen de straat opgegaan om de 2-0 EK-zegen van Oranje op Oostenrijk te vieren. In Den Haag was het kort onrustig op het Jongbloedplein en op de Marktweg. Juist daar was eerder op de avond koning Willem-Alexander op bezoek geweest. De Marktweg is begin deze maand uitgeroepen tot mooiste oranje straat van Nederland. De koning bracht daarom samen met de Haagse burgemeester Van Zanen een verrassingsbezoek. Het weer. Enkele forse regen- en onweersbuien trekken over het westen van het land. In de loop van de ochtend trekken die buien weg en dan breekt de zon door. Door 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Morgen blijft het droog, maar dan is het minder warm. 20 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Daar zal het verkeer ook toch wel last van hebben van die buien. Dat denk ik wel. Het is afstand houden en opletten geblazen. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn is de vertraging 20 minuten nu tussen Badmen en Deventer. De oorzaak was een ongeluk. De file is 7 kilometer. De weg is net weer vrij. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos staat 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging daar door een ongeluk. Het verkeer gaat via de vluchtstrook al langs. Op de A59 Os richting de 's-Hertogenbosch. Tussen Os-Oost en Rosmalen-Oost 9 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden van 2 auto's. Meer dan een half uur vertraging. De N57 Middelburg-Brouwersdam is nog altijd dicht door een gekantelde vrachtwagen. Tussen Burghaamstede en Sirooskerke Schouwen omrijden kan via de Zeelandbrug. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Kinderen hebben nog steeds geen gelijke kansen in het onderwijs. En dat heeft grote gevolgen voor de rest van hun leven. Staat in een rapport van de Sociaal-Economische Raad. Steven van Eyck is kroonlid van de SER. Goedemorgen. Goedemorgen. Kinderen dus geen gelijke kansen. En waar begint dat dan al? Ja, eigenlijk begint het bij je geboorte. Het blijkt toch nog steeds van belang te zijn waar jouw wiegje staat. En de achterstand die je eventueel op dat moment oploopt, die blijft je achtervolgen op het moment dat je in het onderwijs start. Maar ook als je naar van bijvoorbeeld het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs doorgaat. En ook als je later die arbeidsmarkt betreedt. Dus wat we hebben gedaan vanuit de SER is gekeken naar die hele levensloop. En geïnventariseerd wat voor rol speelt daar nou dat onderwijs bij. Want ja, in onze optiek zou dat onderwijs eigenlijk als een soort great equalizer moeten werken. Een soort gelijktrekker die zorgt dat iedereen dan die gelijke kansen krijgt. Ja, dan zie je. Leer je toch een aantal knelpunten waardoor dat niet het geval is, eerlijk gezegd, waardoor het zelfs soms het omgekeerde gebeurt en het dus de kansenongelijkheid vergroot. Welke knelpunten zijn er dan? Veel. Allereerst, als we kijken naar de kwaliteit van het funderend onderwijs, dan is die onvoldoende. Dus je ziet dat de onderwijsprestaties van leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekening, die zijn echt in de afgelopen jaren afgenomen. Nou, dan zijn er ook knelpunten die zitten heel duidelijk op de school zelf. Die zijn vrij bekend, dat lijken open deuren, maar die moeten wel eens een keer goed aangepakt worden. Denk aan het lerarentekort of de werkdruk van leraren. Nou, volle klassen, ook grote klassen eerlijk gezegd, dat is niet in alle gevallen even handig. De werkdruk, de kwaliteit van schoolleiders. Wat je ook ziet is dat het systeem, dus het onderwijssysteem zelf, dat verkleint niet die kansengelijkheid of die kansenongelijkheid die we hebben. Om daar een heel concreet voorbeeld van te geven, de selectie. Als je van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat in Nederland, dan moet je op je 11, 12-jarige leeftijd al kiezen. En dat is ook internationaal gezien is dat heel erg jong. Dus het is veel verstandiger om dat uit te stellen en te zorgen dat jongeren nog een jaar extra krijgen om zich maximaal te ontplooien, zodat je dit talent er echt uithaalt en dan weet hoe iemand beter optimaler kan doorstromen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat er een verschil is tussen kinderen die ouders hebben die hoger opgeleid zijn of lager opgeleid als het gaat om de aanbevelingen die zij krijgen voor een vervolgopleiding. Maar ook de wijze waarop ze later die kansen die ze geboden krijgen weten te verzilveren. Corona heeft natuurlijk in de afgelopen periode niet echt geholpen. Die heeft eerlijk gezegd die verschillen die er toch al waren nog eens een keer extra vergroot. Er zijn toch ook heel veel dingen die we al jaren horen. Ook zelfs dat onderdeel van die brugklas, de onderwijsraad, een tijdje terug nog. Pas later dat beslismoment, dus eerst een brede brugklas, misschien wel voor 2-3 jaar. Als zoveel mensen dat vinden, dat gezegd wordt, waarom lukt het dan steeds niet om het ook uit te voeren, om het te veranderen? Ja, dat is natuurlijk een perfecte vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Nog erger, dit jaar komen er toevallig, of niet toevallig, komen er toch een aantal rapporten uit. Het SER-advies is natuurlijk op aanvraag van het kabinet, maar we hebben natuurlijk ook een onderwijsinspectie en we hebben ook een onderwijsraad. Die zijn in 2021 ook met soortgelijke adviezen gekomen. Zij dat hun focus iets anders is. Dat gaat vaak om specifieke leeftijdsgroepen in het onderwijs. En wij hebben naar de hele levensloop gekeken. En de afzender is natuurlijk een ander, of het de inspectie van het onderwijs is, of de SER. Maar het feit dat die aanbevelingen in elkaars verlengd liggen, en wij allemaal zeggen, doe dit nu, want dit is gewoon de wijze waarop je jongeren optimaal wil uitrusten om hun talenten te ontplooien, en dat dat niet gebeurt, ja, dat is best wel triest. Heel eerlijk gezegd, toen wij de eerste expertmeetings hadden, hè, want die houden we bij de SER, dan nodigen we allemaal mensen uit om hun visie hierop te geven. Ja, toen waande ik mij eerlijk gezegd 15 jaar terug. 15 jaar geleden was ik regeringscommissaris voor het jeugdbeleid. En toen hadden we in feite al dezelfde problematiek. Ja. Dus het gaat nu wel echt knellen. Want een investering die je doet in het onderwijs, in onze jeugd, in onze toekomst, die verdien je later meer dan terug. Dus het is een no-brainer dat je er nu echt met man en macht aan moet gaan werken. En dat zou dus het nieuwe kabinet dan moeten doen? Dat is toch uiteindelijk degene die de knoop moet doorhakken en dat alles anders kan? Exact. En dat moet er dan ook maar snel komen. Ja, klopt. En volgens u, hoe zou dan de verdeling van dat geld, want er moet dus heel veel geld bij en naartoe, maar hoe moet dit worden verdeeld? Daar adviseren we echt iets zeg maar tegendraads aan wat er normaal gesproken het geval is. Wij denken dat het verstandig is om ongelijk te investeren om juist die gelijke kansen te bewerkstelligen. Mm-hmm. Kijk, dat is niet gebruikelijk. Normaal gesproken wordt er een pot geld ter beschikking gesteld van het onderwijs en dan krijgt iedereen een beetje pons-pons-gewijs hetzelfde bedrag. En daar mag men dan naar eigen kleur, mag men daar een invulling aan geven. Wij zeggen dat moet je niet doen. Je zou juist moeten focussen op die scholen die bijvoorbeeld vanwege het feit dat er veel achterstandsleerlingen zitten extra behoefte hebben om aan een klassenverkleining te werken. Of om leraren op te leiden zodat die de mechanismen die achter die kansenongelijkheid zit, dat die herkennen en dat die weten wat ze daaraan kunnen doen. Dus in feite adviseren wij om niet iedereen dezelfde bedragen te geven, maar dat specifiek te enten op de wijze waarop je kansenongelijkheid kan bestrijden. En die scholen, die directies, die kunnen dat aan? Die kunnen dat geld dan ook goed inzetten? Ja, dat is een terecht goed punt, want wij constateerden ook dat er echt wel verschil zit in de kwaliteit van schoolleiders. Dus die moet je verder ondersteunen. Daar moet je echt in gaan investeren om te zorgen dat zij dat ook qua management en dergelijke kunnen. Ik begrijp een beetje het sceptische karakter van uw vraag. Maar we moeten daar wel vertrouwen in hebben. We moeten wel zorgen dat we die mensen die op die plekken zitten gaan helpen om dat werk uiteindelijk te kunnen doen. Want daar zijn ze voor. En eerlijk gezegd denk ik heb zelf ook 16 jaar in het onderwijs gezeten, geniet er nou gewoon van. Want als je jongeren een kans kan geven, je ziet hoe ze zich ontplooien en hoe ze later in die maatschappij goed terechtkomen, dan is dat het grootste cadeau wat je als docent kan krijgen. Nou, laten we positief eindigen. Dank, Steven van Eyck, kroonlid van de SER. 11:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Niek Mouter van de TU Delft zat bij Nieuwsuur om te praten over een nieuwe methode om burgers beter te betrekken bij de besluitvorming over windmolens en zonneparken in hun gemeente. En de onderzoeker legde uit hoe die methode werkt. Wat we eigenlijk doen is dat we burgers proberen op de stoel van de bestuurder te zetten. Dus we proberen eigenlijk het dilemma wat een bestuurder heeft zo goed mogelijk na te maken. De keuze te laten zien die de bestuurder moet maken. Nou, laat dan de burger dat helemaal doorleven. Die ziet ook de effecten. En dan vragen we, wat zou u de overheid adviseren en kan u dat ook motiveren? Bij Umberto vertelde Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding over het begin van de coronapandemie, toen er nog een tekort was aan mondkapjes. Dan kan je de gekste verhalen vertellen, tot en met vervoer van mondkapjes zonder politiebewaking. De opslag die we hadden, ook als ik praat volgens eigen ziekenhuis, de opslag van dit soort materialen werd opeens 24/7 door de politie bewaakt. Het was opeens goud. En ook criminelen probeerden volgens Kuipers gebruik te maken van de mondkapjesschaarste. Ik heb een situatie gehad waarbij wij gewoon gevraagd werden om ergens contant geld te deponeren. En dan zouden wij een adres krijgen waar mondkapjes. Dat hebben we niet gedaan uiteraard. Hoeveel geld ging dat toen? Nou, dat ging ook om heel groot geld. Wat, 10 miljoen, 5 miljoen? Nee, om meer dan een miljoen. In het tv-programma Opstandelingen spreekt Sofie Hilbrand inwoners die in conflict zijn met lokale bestuurders. Ze was in Heerlen omdat de gemeente volgens buurtbewoners slecht communiceert over de verplaatsing van een opvang van zorgmijdende drugsverslaafden. Volgens de buurtbewoners wil de gemeente de verplaatsing van de opvang van naar hun wijk doordrukken. Ik denk dat zijn toch van die zaken waar ze je normaal over informeren. Mm-hmm. Waar je informatiebijeenkomsten over gaat krijgen en zo. En ik krijg gewoon een flyer op de deurmat over. Ja, zo van, ja, jij krijgt het zwaarst wegende probleem van Heerlen in je straat. Zonder enig overleg. En ik wist ook niet wat dat was, zorgmeiders. Maar mijn vrouw die weet het wel heel goed. Die werkt in de verslavingszorg. Ja. En die zei van, ja, maar dit is echt niet het publiek wat je in de buurt wil hebben. En ook de gemeenteraad was niet op de hoogte van het plan. Zij hoefden op zich niet geïnformeerd te worden, omdat de opvang past binnen het bestemmingsplan van de gemeente, zoals dat dan wordt genoemd. Sophie Hilbrand ging samen met een gemeenteraadslid naar de plek waar de opvang op dit moment zit. Maar ze waren niet welkom. Verblijf jij hier op deze plek? Gaat je ook niet aan. Oh. Waarom wil je dat allemaal weten, Sophie? En het gaat eigenlijk over dat deze plek verplaatst naar de andere kant. Nee, ik ken de verhalen. Ja. En er zijn wonenden zien dat niet zitten. Die zeggen, er zijn zoveel problemen, dat willen wij niet op ons bordje. Ja. Dikke lul, drie bier. Iedereen krijgt daar een eigen kamer. Ja, dat was gisteravond op radio en tv. Kirsten, binnenlandse media hebben we gehad. Wat melden de buitenlandse media? Ja, Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht, is nu een officiële nationale feestdag. De wet die dat regelt was de afgelopen dagen al goedgekeurd door het congres. En nu heeft president Biden de wet ook echt ondertekend. Volgens Biden is het belangrijk om bij de historische dag stil te staan, zegt hij bij CNN. So we can fulfill the promise of America for all people, all of our people. And it's not going to be fulfilled so long as the sacred right to vote remains under attack. Ja, op Juneteenth wordt herdacht dat op 19 juni 1865 de laatste slaven in de Verenigde Staten werden bevrijd in Galveston, in de staat Texas. In heel wat Amerikaanse staten was het al een feestdag, maar na de Black Lives Matter-protesten wilden meer mensen dat het ook een landelijk fenomeen werd. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zegt dat zijn land zich voorbereidt op zowel dialoog als confrontatie met de VS. Maar vooral op confrontatie. Dat is duidelijk geworden na een gedetailleerde analyse van de nieuwe Amerikaanse regering. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Kim dringt erop aan om scherp en snel te reageren op de veranderende situatie. Daarmee wil hij de veiligheid van Noord-Korea waarborgen, schrijft het persbureau. President Biden zei eerder dat hij de dreiging van het nucleaire programma van Noord-Korea zou aanpakken met diplomatie, maar ook door af te schrikken. Pyongyang noemt dat een grote blunder en beschuldigt Biden van het voeren van een vijandig beleid. De pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong is een dag na de politieinval in de redactieruimte weer in de schappen verschenen. Het blad heeft een extra grote oplage en een boodschap van verzet op de voorpagina. Daar staat, we moeten doorgaan. En daarbij staan foto's van de 5 gearresteerde directeuren. Peking probeert de krant al langer te onderdrukken, omdat hij kritisch is op het Chinese beleid en de pro-democratiebeweging steunt. Agenten doorzochten gisteren laptops en documenten, naar eigen zeggen om bewijs te zoeken voor het oproepen tot buitenlandse inmenging. En u hoorde het al in het nieuws. Dancefestival Tomorrowland in België krijgt toch geen vergunning. En dat heeft flink wat stof doen opwaaien. Minister Somers van Binnenlands Bestuur wil volgens de VRT op korte termijn in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst, waar het festival eind augustus, begin september zou zijn. Somers zegt dat steden en gemeenten uiteindelijk zelf moeten beslissen wat ze willen toelaten, maar dat de Vlaamse regering wel keihard heeft gewerkt om festivals deze zomer te kunnen organiseren. En daarom wil hij toch eens in gesprek met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is. Als Pukkelpop kan doorgaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren, zegt de minister. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, waar staan de files? Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Er staat een file van 5 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Lexmond door een ongeluk met een auto. Wordt via de vluchtstrook geleid, want er zijn 2 rijstroken afgesloten. Je kan ook omrijden via Del. Dan ontloop je een half uur vertraging via de A2 en de A15. Oranje is door naar de 8e finales van het EK. Het Nederlands elftal won gisteren met 2-0 van Oostenrijk. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Terechte uitslag? Ja, als je alles zo optelt, was Nederland toch wel een maatje groter, zoals het altijd in voetbaljargon heet, dan Oostenrijk. Zonder grootste spelen, zonder die tegenstander echt helemaal de wil op te leggen. Maar Oostenrijk kwam eigenlijk wel regelmatig en veel aan de bal, maar kon daar toch weinig mee. Nederland had een snelle voorsprong door de VAR, overigens volledig terechtgegeven strafschop, door de paai benut. En vervolgens, ja, het een beetje zakelijke wedstrijd. De mensen willen graag meer in Nederland. Ook het journaalje lees ik hier en daar weer, is niet tevreden. Maar ja, gewoon 2-0 winst in deze fase van het toernooi zonder al te veel weg te geven. Zakelijk, en dat mag ook in zo'n toernooi wat mij betreft. BBC zei op de cruise control Oranje, daar leek het inderdaad op. Ja, dat is absoluut waar. Nederland verspeelde niet veel energie. En natuurlijk is er een punt van zorg. Nederland komt niet heel makkelijk tot hele vlotlopende aanvallen. Komt in dat opzicht niet zo heel vaak heel goed voor de goal. Maar gisteren met die snelle 1-0 voorsprong en de mogelijke counters. Er waren voor rust toch nog wel een aantal grote kansen. Je hebt toch nog zo'n 4-5 grote mogelijkheden gezien. En als je dat allemaal optelt, ja, heeft Nederland gewoon gedaan wat ze moesten. En cruise control vind ik wel een mooi woord in dat opzicht. En bijna niks weggegeven. Nee, met name het trio Blind, De Vrij, De Ligt. De Ligt kwam ook heel sterk terug, wat mij betreft. Heel goed verdedigend. Die gaven echt helemaal niks weg. En ook Van Aanholt, de linksback, beviel me heel erg goed gisteren. Dumfries, nou, dat verhaal is langzamerhand wel bekend. Die speelt ruim voldoende, zullen we maar zeggen, aan de rechterkant. En dan ook nog eens De Jong, die er echt zin in had. Die is onvermoeibaar. Volgens mij is dat de enige speler in de wereld die nog nooit gewisseld is het hele seizoen. Die speelt maar door. En die moet je ook volgens mij niet wisselen, want dat vindt hij helemaal niet leuk. Maar met hem en Wijnaldum, De Roon. Nee, het zag er gewoon allemaal heel degelijk uit. Of het voldoende is om te denken dat we ook Europees kampioen kunnen worden, dat is een heel ander verhaal. Maar voorlopig heel ver we weg. Wel mee. Ja, dat is ook nog heel ver weg. Want, ja. De tegenstand, dat valt wel mee natuurlijk in deze pool. Dat is al vaak genoeg gezegd. Valt er ook iemand op dit moment uit de toon? Nou ja, de voorwaartse. Kijk, Van Weghorst, die doet wat hij kan. Daar mag je misschien ook niet zoveel meer van verwachten. Maar je ziet toch ook wel in sommige combinaties. Hij gaf één bal overigens heel mooi aan de paai. Maar ook in een aantal combinaties dat het toch gewoon geen grootse meevoetballende speler is in dat opzicht. In een tweespitsen systeem. En de paai, dat is een beetje alles of niets. Het lukt of het lukt niet. Willy te gaan. Nou, gisteren lukte het duidelijk niet. En het is geen speler die dan in een soort andere versnelling overschakelt. Je hebt spelers die kunnen denken, nou, ik moet 9 spelen, lukt niet vandaag. Laat ik dan voor 6 of 7 gaan. Dat is bij hem over het algemeen niet zo. Dus dan zakt hij meteen ver weg. Ziet het er nonchalant uit. Lijkt het alsof hij er niet zo zin in heeft. Daar doe ik allemaal niet aan mee, aan dat laatste. Hij gaat er op zijn manier voor. Maar het is natuurlijk wel van het grootste belang dat als we echt wat verderop in dat toernooi komen, dat we moeten hopen dat hij zijn vorm hervindt. Maar het is ook een speler. Het is een momentenspeler die in 1-2 momenten een wedstrijd kan beslissen. En laten we daar voorlopig nog maar even van uitgaan. Gisteren uiteindelijk overigens ook gewoon een penalty benut. Dat is ook nog niet zo eenvoudig. Goed ingeschoten. Hard degelijk ingeschoten. Er zijn nog 4 van de 6 penalties gemist tot nu toe. Dus ook zo automatisch is dat niet. Zat ook nog aan de basis van de tweede goal. Hoe die daar de invaller Malen wegstuurde. Kortom, we moeten ook niet hem de put in praten. Maar het was niet zijn beste dag gisteren. Laten we dat wel duidelijk stellen. Ja. De wissels van De Boer. Wat is daarover te zeggen? Nou ja, dat is, hij wisselde 3 tegelijk. Dat is altijd een beetje, het pakte nu goed uit. Dus was het goed, dus was het figurespeechgevoel, hoorde ik zelf nog zeggen. Maar de wissel in de voorhoede was natuurlijk volstrekt logisch om Malen, die veel meer snelheid heeft dan Weghorst, als er meer ruimte komt in de wedstrijd. Dat was een volstrekt logische wissel. Ik moet je zeggen, Ake en Wijndal op een moment dat de verdediging heel goed stond. Hij wil natuurlijk Blind ook een beetje sparen, maar die had er zelf ook niet zo'n zin in toen hij naar de kant kwam. Nee, die was heel verbaasd dat hij zijn bord op ook zag gaan. Die kwam ook zo aan de kant van, wat is dit nou zeg? Maar toch verstandig met ogen wat er allemaal nog aankomt. Dat hopen we dan. Nou ja, kijk, je kan wel stellen tegen een tegenstander als deze kun je dit misschien ook wel rustig doen. En je moet ook niks afdoen aan Ake en Wijndal die prima kunnen spelen. Maar in een wedstrijd 1-0 voor, waarin het helemaal goed staat, ik zou in een volgend wedstrijdje hopen als de tegenstander wat oploopt, om op dat moment verdedigend maar even te laten staan. Maar goed, ik ga er niet over. Hij gaat erover. En als je wint, heb je gelijk. Hè? Zo simpel is het. Zo is sport. Het. En anders hadden we het erover kunnen hebben. Ja. En het eerstvolgende wedstrijdje in Noord-Macedonië, daar kun je bijna alles doen natuurlijk. Ja, dat is aanstaande maandag. Dan kunnen we lekker maandag gaan speculeren of je nou wel of niet alle reserves moet laten spelen. Ja, in het verleden hebben we daar een slechte ervaring mee gehad. Er zullen toch ook wel wat mensen rust willen krijgen. Hij zal daar verstandig mee omgaan, dat zei hij ook. En die wedstrijd willen ze natuurlijk ook gewoon goed gebruiken om het systeem nog verder in te slijpen. En dan, dat is ook het voordeel van dit soort dingen. We kunnen 10 dagen lang speculeren over zondagavond 27 juni om 6:00. Budapest, daar mogen 56.000 mensen komen. Dat is op zich ook al ongelooflijk veel en een mooie ambiance. En wie de tegenstander wordt, dat kan van relatief zwak tot relatief heel sterk. Want we gaan heel goed volgen wie er derde wordt in al die andere pools. En dat kan ook Duitsland of Portugal worden. Ja. Kortom, 10 dagen lang lekker over voetbal praten. Dat hebben we er weer bij, Mark. Dat is mooi. Tom, dank. En die daar zeker over door gaat praten, maar vooral om er misschien ook te komen, dat is Henk van Beek van de Oranje Supportersbus. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, wat de grote vraag is natuurlijk, gaat u er naartoe naar Budapest over 10 dagen? Ja, nou ja, wij als supporters gaan natuurlijk sowieso. Alleen of onze bus het ook gaat halen, dat is nog even een vraag kijken. Oh. Hij staat in de garage. En afgelopen zondag na de wedstrijd, na de eerste wedstrijd, ja, kregen wij hem niet in de versnelling. Dus is hij weggesleept naar de garage. Op dit moment ligt de motor eruit. We hebben waarschijnlijk wel door wat het euvel is. En we doen er werkelijk alles aan om dat ding op tijd klaar te krijgen om naar Boedapest te mogen gaan. Want ja, in Nederland mag dan nog niet zoveel, hè, rondom de wedstrijden. Geen feesten, geen schermen, geen parades. Maar daar mag het wel. Ja. Dus ja, dan willen wij daar wel graag naartoe. En sterker nog, KNVB ook gewoon in gesprek met de lokale overheid daarvoor. Een oranje fanplein. Ja, ja, ja. En dat is toch wat we heel graag met z'n allen willen. En ja, daar maakt onze bus dan vaak ook tegenwoordig een onderdeel van uit. Dat is zo gegroeid in de loop der jaren. Maar wat doet u dan als u daar staat met de bus? Nou, als wij kijk, van het plein maken wij nog niet zo'n heel groot onderdeel uit. Vooral van wat en daarna richting het stadion afspeelt. Namelijk de parade naar het stadion toe. Mm-hmm. En dat kan daar. En op het plein gaan wij dan alvast wel klaarstaan. Wij kunnen wel eventueel van alles met een muziekje doen. Ook op het plein eventueel. Maar het is maar net of de KNVB ons nodig heeft daarin. En dan die oranje karavaan, dat is naar het stadion toe. Ja, dat is volgens mij hebben we het over 3 tot 4 kilometer gezellig met z'n allen wandelen achter onze bus aan. Wij draaien een gezellig muziekje. En ja, dat doen we al jaren. En ja, dat is gewoon zo ontzettend leuk. Dus het zou zo verschrikkelijk sneu zijn als we dat nu niet kunnen doen. Ja. Dus nee, we gaan er echt de komende dagen alles aan doen om hem te kunnen repareren. En nou ja, we gaan het zien of het gaat lukken. Maar u gaat sowieso hoeveel oranje fans gaan er, denkt u, überhaupt? Dat weet ik niet. Maar niet dat u al hoort of dat we hoeveel kaarten er beschikbaar komen. Daar is niks over bekend nog? Nou, niks over bekend. Ja, dat zou de KNVB, die weet dat wel. Maar volgens mij ging dat om op dit moment in eerste instantie om een paar duizend kaarten die verkocht waren voor de achtste finale. Maar pin me er niet op vast. Ik zou het niet uit mijn hoofd weten. Maar u zorgt wel voor een kaartje voor uzelf dan ook? U heeft dan wel manieren om eraan te komen? Ja. Jawel, jawel, jawel. Nee, wordt dat. Dat is voor de vaste groep fans die altijd gaan. Die mogen straks als eerste zeg maar een kaartje kopen. Dat werkt bij club zo. Dat werkt bij het Nederlands elftal ook zo. Dus dat komt wel goed. Nou, we gaan het zien. Ja. Dank. Henk van Beek van de Oranje Supportersbus. En hopen dat de bus gemaakt wordt. En dan dus die finale. Die achterfinale volgende week zondag. Jamie Lydell, Multiply. Zo meteen Feyenoord City. Gaat het er komen of niet? De Feyenoord achterban is sterk verdeeld. NPO Radio 1. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak zondag ook jouw vader blij. Met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ga voor een echt persoonlijke Vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten, Kirsten. Volgens de Sociaal-Economische Raad is de kwaliteit van het Nederlandse onderwijssysteem onder de maat, waardoor de kansenongelijkheid onder kinderen toeneemt. De SER is er onder meer kritisch over dat kinderen al zo jong worden geselecteerd op hun onderwijsniveau. TUI annuleert komende zomervakantie alle pakketreizen naar bestemmingen buiten Europa. De reisorganisatie zegt in de Telegraaf dat er voor de meeste verre bestemmingen nog geen zicht is op een einde aan de reisbeperkingen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Aan beide kanten zouden geen gewonden zijn gevallen. In meerdere steden hebben Oranjefans de tweede EK-overwinning van het Nederlands elftal op straat gevierd. In onder meer Den Haag en Apeldoorn was het onrustig en werd vuurwerk afgestoken. Een aantal mensen is opgepakt. Dan het weer bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, veel gevallen vannacht. Ja, op sommige plaatsen is dat flink wat neerslag gevallen. In de regio van Eindhoven zijn ook zware windstoten voorgekomen. Meldingen gehad van omgewaaide bomen. Dus dat geeft al wel aan wat voor potentie er vandaag in de atmosfeer zit. Want het is zeer onstabiel. Nou, momenteel is er nog wat aan de koele kant. Maar als we kijken naar het uiterste zuiden van Limburg, dan zien we dat daar de temperatuur alweer flink aan het oplopen is. Met waarden alweer ruim boven 20 graden. Ja, en dat gebeurt ook in de rest van het land. De neerslag die nu met name in het midden en noorden van het land zit, trekt ook geleidelijk naar het noorden weg. En dan klaart het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen op. Dan wordt het broeierig warm. Aan de kusttemperatuur uiteindelijk tussen 23 en 25 graden. Diep landinwaarts kan het dan nog 30 of 31 graden worden. En dan later vanmiddag, ja, dan ontstaan met name in het midden en zuiden van het land verspreid van die zware onweersbuien. En dan moeten we ook gelijk rekening gaan houden, heel lokaal, met veel regen in korte tijd, zware windstoten en misschien ook forse hagelstenen. Nou, naarmate die buien steeds verder naar het noorden trekken, klonteren ze een beetje samen. En best kans dat dan een soort van buienlijn over het noorden van het land trekt later vanmiddag en vanavond. En dan daar is op meer plaatsen dan kans op wat extreem weer. Nou, uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht weer droog en dan koelt het vannacht af naar een graad of 18. Lokaal kan misschien een mistbank ontstaan, dus heel koud wordt het niet. Morgen is dan een overwegend droge dag. De wind waait van zee. Het is dan een heel stuk koeler met 18 tot plaatselijk 25 graden. Dan is het wel aangenaam. Zondag gaat de temperatuur weer omhoog en met name in de ochtend en vroege middag kan dan opnieuw regen of onweer voorkomen. Wilfred, dankjewel. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Paar files op de A27 Utrecht richting Gorkum staat. 6 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Door een ongeluk met een auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is nu nog dicht. Omrijden kan via Del, via knooppunt Del, via de A2 en de A15. Nog zuidelijker op de A76. Geleen richting Heerlen tussen Spouwbeek en knooppunt en Essen 4 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En een gekantelde vrachtwagen zorgt voor heipalen op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. De weg is tussen Burghaamsteden en Serooskerken tot ongeveer 12 uur waarschijnlijk afgesloten. Omrijden kan via de Zeelandbrug. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve, met elkaar, voor elkaar. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van musea met inspirerende kunst en verhalen over een rijke geschiedenis. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Het is 8:04. Een opmerkelijke nieuwe stap in de kabinetsformatie. Voor het eerst heeft informateur Mariette Hamer 6 partijen tegelijk uitgenodigd. Het zijn VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Vanmiddag zitten ze samen bij haar aan tafel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ik hoor steeds met 5 eigenlijk al te veel. Waarom dan met 6? Ja, omdat de formatie muurvast zit, Mark. Niet vanwege inhoudelijke meningsverschillen, want die zijn allemaal wel overbrugbaar. Ook niet vanwege de persoonlijke verhoudingen, want die zijn best goed. Maar eigenlijk vanwege het ontbreken van de politieke wil. Het is hier vaker gezegd, VVD, CDA willen niet met 2 linkse partijen in het volgend kabinet. Maar die 2 linkse partijen, PvdA en GroenLinks, die willen niet zonder elkaar. Nou, D66 wil dan ook nog eens niet met de ChristenUnie. Dus dat maakt het allemaal heel erg moeilijk. En daarom heeft Hamer ze vandaag alle 6 tegelijk aan tafel gevraagd... in de hoop dat er iets gaat bewegen. Nou ja, want dat moet dan gaan gebeuren. Maar juist met z'n 6 moet dat wat meer duidelijk worden. Ja, juist omdat partijen de afgelopen tijd wel aangeven wat ze niet willen, maar tegelijkertijd ook weer geen definitieve blokkades opwerpen. Hè. Er is nergens een deur echt helemaal dicht gegaan. En vermoedelijk hoopt Hamer op deze manier toch duidelijkheid te sorteren, hom of kuit te krijgen. Wie weet loopt bijvoorbeeld de ChristenUnie weg, want die partij die zegt steeds dat ze niet aan de beurt is om te regeren. Dus ja, ze hoopt duidelijkheid te krijgen. Ja, en dan? Want de tijd dringt, want er is ook gezegd, voor de zomer eigenlijk willen we toch wel wat stappen gemaakt hebben. Ja, maar dat er voor de zomer een kabinet is, daar hoeven we denk ik niet op te rekenen. In elk geval horen we achter de schermen 2 scenario's op dit moment. Het ene is dat Hamer met een advies gaat komen om deze 6 partijen gewoon met z'n 6 te laten onderhandelen en te wachten tot er dan 1 of 2 afvallen, zodat er dan met de anderen een kabinet gevormd gaat worden. En de andere optie is dat Rutte en Kaag samen of Rutte alleen aan een regeerakkoord gaan werken en dan werkende weg kijken wie er willen gaan meedoen. Een soort zwaan-kleef-aan systeem. Joep, heeft dat wel eens gewerkt? Ja, het klinkt inderdaad raar, hè? Ja. Maar in 1994, het is al even geleden, kreeg Wim Kok, toen de leider van de Partij van de Arbeid, de opdracht om een proeven van een regeerakkoord te gaan schrijven. Hij deed dat in zijn eentje en dat leidde uiteindelijk tot de vorming van het eerste paarse kabinet van PvdA, VVD en D66. En daar doet die laatste optie wel een beetje aan denken. Die optie van dat Rutte en Kaag samen een regeerakkoord gaan schrijven. Net als Kok destijds weten Rutte en Kaag precies wat de andere partijen wel willen en wat ze niet willen. En dat zou natuurlijk kunnen helpen. Maar goed, of het deze keer ook gaat gebeuren, dat weten we op dit moment nog niet. Dat moeten we afwachten, net als of het eventueel zou gaan werken. Het is in elk geval een bijzondere dag dat ze nu met z'n 6 aan tafel komen straks bij Hamer. Ik hoorde Kaag gisteren zeggen dat Hamer heel hard werkt. Hoe lang gaat ze daarmee door? Nou, de verwachting is op dit moment dat Hamer volgende week met een verslag komt. De formatie is inmiddels 3 maanden onderweg. Hè. Gisteren was het exact 3 maanden geleden dat de verkiezingen werden gehouden. Dus Hamer snapt dat de druk toeneemt. Het ligt overigens natuurlijk niet aan haar dat het lang duurt. Dat ligt vooral aan die politieke partijen. Maar de verwachting is dat ze volgende week met een eindverslag komt. Dan kan de Kamer daarover debatteren en dan gaat de formatie de volgende fase in. Moet het ook een beetje lang duren omdat het toch dan ook aan de achterban verkocht kan worden? Dat je niet te snel overstag bent gegaan? Zit dat er ook een beetje achter? Ja, dat speelt zeker ook een rol. Dat was de vorige keer ook in 2017. Partijen moeten uiteindelijk een bepaalde uitkomst ook aan hun achterban kunnen uitleggen. Anders gaat dat weer tot veel kritiek leiden en weglopende kiezers. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. We gaan terug naar Vincent, want de Amerikaanse rivierkreeft die verspreidt zich razendsnel in Nederland. Hij vertelde het net, die eet andere diertjes op, maar ook waterplanten zijn voor de kreeften niet veilig. Ook graven ze gangen in oevers, dat kan dan weer leiden tot inzakkingen. Nou, hoog tijd om wat te doen aan deze invasieve exoot, zoals hij heet. En dat gebeurt dan onder meer in Ede, Vincent, onze verslaggever Vincent van Rijn. En hoe doen ze dat daar? Nou, dat doen ze door ze zoveel mogelijk te vangen met allemaal netten en fuiken. En dat gebeurt hier in een vijver in het Proosdijpark in Ede. Ja, het is toch wel een behoorlijke vijver van zo'n 300 meter lang, 75 meter breed. En hier wordt dus deze maand jacht gemaakt op die Amerikaanse rivierkreeft. In de vijver hier ligt een wit bootje. En mannen daarin die de netten en fuiken controleren. Ook in het water hier liggen er al een hoop. Yannick Jansen, u bent de projectleider hier. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoeveel van die rivierkreeften zitten hier nou? Nou, we verwachten dat het hier gaat om duizenden in aantallen. Het is een plasje van zo'n 2 hectare. En we verwachten 200 tot 300 kilo per hectare. Ja, ontzettend veel dus. En jullie zijn bezig om ze te vangen. Ik zei het net al even, hè, netten en fuiken, dat is de methode? Ja, klopt. Die gebruiken we beide. Daar vang je allebei weer een ander deel van de populatie mee. Dus je hebt echt verschillende soorten vangtuigen nodig. En heel veel vangtuigen. Want sommige zitten wel echt op de bodem en sommige wat hoger? Ja, het zijn met name de dominantere die wat vrij rondlopen. En je hebt een deel van de populatie iets wat meer teruggetrokken. En die vangen we op met kleinere vangtuigen waar we aas in doen, waar ze op afkomen. Ik zag net al een heel net met allemaal van die kreeften. Die gingen een grote emmer in. Wat gebeurt er eigenlijk met die kreeften? Nou, voor die kreeften proberen we eigenlijk altijd een duurzame oplossing te vinden bij acties zoals dit. In dit geval werken we samen met een beroepsvisser. En die visser die brengt ze in de handel en vanuit daar gaan ze naar de restaurants. Ja, duurzaam betekent ook wel een beetje dood in dit geval. In dit geval wel, maar wel op je bord. Oké. Wethouder Geert Ritsma, u bent hier ook aanwezig. Wanneer dacht u van, nou ja, deze mooie vijver, daar moet iets gebeuren aan die rivierkreeft? Ja, eigenlijk kreeg de gemeente Ede via de hengelsportvereniging de eerste signalen. Er wordt hier ook gevist, gewoon door sportvissers. Ja, en die melden ons van, wij vangen steeds meer van die rivierkreeften. En toen zijn we dat gaan onderzoeken en kwamen we erachter dat die rivierkreeft echt een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Ja, in hoeverre zorgt het dan voor overlast? Nou, er zitten duizenden van die kreeften dan hier in die plas. Ze eten alles op. Op een gegeven moment is alles kaal en dan kunnen vissen en planten hier niet meer groeien. Het grote gevaar is dat deze kreeften gaan ontsnappen. Want als het op een gegeven moment helemaal kaal gegeten is, deze vijver, kunnen ze ontsnappen, want ze kunnen ook lopen. En dan zouden ze zich in het hele natuurgebied kunnen verspreiden. Nou, voor een groene gemeente als Ede zou dat echt een ramp zijn. Dus vandaar dat we hier nu alles op alles zetten om deze rivierkreeft te bestrijden. Ja, want de rest van Ede, daar zitten ze nog niet. Nee, dat weten we. Dat houden we ook nauwlettend in de gaten. Ja, en dankzij dit project hopen we ook het nu zodanig onder controle te hebben. Ja, dat Ede, zeg maar, kreeft veilig is voor de toekomst. Ja, want één zo'n rivierkreeft kan wel 500 nakomelingen krijgen. Op veel andere plekken in Nederland groeit die populatie gewoon rustig door. Ja, hier wordt natuurlijk ontzettend hard gewerkt. Maar is de kans niet groot dat over een paar jaar deze vijver alsnog weer vol zit? Nou ja, nogmaals, hè, als dit project achter de rug is, dan hebben we het onder controle. En dan blijven we ook monitoren. Dankzij het waterschap wat ook meewerkt. En niet in de laatste plaats ook de sportvissers, hè, die ik ook nog wel even hier wil bedanken. De hengelsportvereniging. Die helpen ons als ogen en oren om in de gaten te houden dat het niet weer misgaat. Ja. Experts zeggen ook al, ja, bestrijding is bijna niet meer mogelijk. Zo hard gaat die groei. Nou ja, daarom zeggen we ook controle. En controle is wel mogelijk. We kunnen de populatie onder controle houden, zonder hem helemaal uit te roeien. Dat hoeft nou ook weer niet. Er mogen er best een paar overblijven. Goed. Een paar mogen er dus blijven hier. De jacht op de Amerikaanse rivierkreeft is wel geopend hier in Ede. Vincent tot later weer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Suriname heeft gisteren de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Aan de algemene lockdown komt een einde. Veel andere maatregelen blijven wel. Correspondent Nina Jurna volgt vanuit Brazilië de laatste ontwikkelingen rond de pandemie in Suriname. Lukt het al om de pandemie in te dammen? Nou, het gaat eigenlijk niet heel veel beter als je het vergelijkt met een aantal weken geleden. Er zijn nog steeds dagelijks zo'n rond de 9 of 10 doden per dag. En dan ook zo bijna 300 besmettingen. En voor een land met nog geen 600.000 inwoners is dat eigenlijk veel te veel nog steeds. Hoe is het in de ziekenhuizen? Want we hebben daar ook natuurlijk de verhalen over gehoord dat het super druk was en eigenlijk niet erger kon worden meer. Ja, daar is wel iets verlichting gekomen. Vorige week zijn er ongeveer 30 Nederlandse verpleegkundigen naar Suriname gevlogen. En die helpen dan mee op de intensive care. Zodat ook de Surinaamse verplegers die al van vorig jaar keihard aan het werk zijn, dat die ook wat verlicht raken, zeg maar. Verder wordt er meer plek gecreëerd, ook op de IC's. Er is ook een gebouw ingericht van de Kamer van Koophandel helemaal als intensive care. Op dit moment liggen er 36 mensen in de ziekenhuizen op de intensive care. Dus het is daar iets verlicht, maar nog steeds niet zoals het moet zijn eigenlijk. Algemene lockdown nu ten einde, maar hoe zien de maatregelen dan uit? Nou, de totale lockdown die is wat versoepeld. Het is zo dat vanaf nu alleen op de zondag een volledige lockdown is. De avondklok die wordt voortgezet. Dat betekent dat mensen vanaf 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends niet op straat mogen zijn. Maar zoals de afgelopen weken dat de winkels ook op 3 dagen na dicht waren, dat wordt wat versoepeld. Zijn mensen er blij mee? Nou ja, je zou denken van waarom wordt het versoepeld terwijl de getallen eigenlijk nog hoog zijn. Maar waarom de regering dit doet, dat is vooral omdat de dagen waarop de winkels open waren, dat was op de maandag, de woensdag en de vrijdag, dan liep het storm. Er waren er enorme rijen en dan had je natuurlijk ook weer kans op besmetting. Dus de mensen zijn opgelucht dat er nu eigenlijk verspreid wordt. Dat als ze nu naar de winkel gaan, dat ze waarschijnlijk niet de gigantische drukte krijgen die ze de afgelopen weken wel hadden. Dus in die zin is dit wel iets positiefs. Maar het gevaar is natuurlijk dat mensen ook weer te gemakkelijk worden, omdat ze denken, we mogen op straat, want er is niet meer een totale lockdown. Ja, en dat is dus ook afwachten hoe mensen reageren op deze nieuwe maatregelen. Wat het psychologisch ook met ze doet. Ja, want dan denk je misschien dat het beter gaat omdat het minder streng is, maar het gaat nog niet echt beter. Correspondent Nina Jurna, dank je wel. Ja, dank je. Sport, weer voetbal, Kirsten, met één naam die natuurlijk weer veel werd genoemd. Ja, weer was Denzel Dumfries belangrijk voor het Nederlands elftal. De verdediger scoorde gisteren tegen Oostenrijk zijn tweede doelpunt van het EK. En dat is ook in het buitenland opgevallen. De BBC strooit met complimenten. En volgens de Spaanse sportkrant Marca is de verdediger van PSV een van de verrassingen van het toernooi. Het laatste nieuws in België schrijft dat Dumfries niet de hoofdrolspeler is waar Oranje op rekenen. Maar volgens de krant ontbreekt alleen nog een oranje cape. Maar die is niet makkelijk te krijgen. Ja, dat wou ik ook al zeggen. Als ze een juichcape bedoelen, die hebben ze hier wel. Ja. Goed nieuws voor Christian Eriksen. Bijna een week geleden zakte de Deense voetballer in elkaar en moest hij op het veld worden gereanimeerd. Maar volgens Gazzetta dello Sport mag Eriksen later vandaag het ziekenhuis verlaten. En als hij weer helemaal de oude wordt, zit zijn carrière in Italië er waarschijnlijk op. In het ziekenhuis is een defibrillator onder zijn huid geplaatst. Die grijpt in bij hartproblemen. Maar met die apparaatjes mag je niet voetballen in de Italiaanse competitie, omdat ze het risico daar te groot vinden. Eriksen staat nog onder contract bij Internationale en pakte afgelopen seizoen met zijn ploeg de landstitel. De kans dat er tijdens de Olympische Spelen toch publiek in de stadions mag zitten is een stukje groter geworden. De organisatie denkt erover om maximaal 10.000 toeschouwers per stadion in Tokio toe te laten. Dat heeft de voorzitter van de organisatie gezegd in een Japanse krant. Of het ook echt gebeurt, weten we op zijn vroegst volgende week, als de organisatie, de Japanse regering, het stadsbestuur van Tokio en het IOC met elkaar vergaderen. En vanavond staat de Battle of Britain op het programma, als Engeland en Schotland tegen elkaar spelen op het EK. Een wedstrijd waar veel meer op het spel staat dan alleen de 3 punten. De Volkskrant laat een aantal Schotten aan het woord. Ze willen afrekenen met het nationalisme en egoïsme van de Engelsen. Na de harde Brexit wil een meerderheid in Schotland een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. De rivaliteit is nog nooit zo heftig geweest, zegt een van de fans. Maar vertrouwen in een goed resultaat hebben ze niet. Engeland heeft een veel sterker team dan wij. Met een gelijk spel moeten we blij zijn, zeggen ze. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Je begon al heel vroeg met files, maar er komen niet heel veel meer bij, hè? Nee, het blijft een beetje hetzelfde inderdaad. De ongelukken die gebeurd zijn, die kosten veel tijd om op te ruimen. Zoals op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond. Moet ook het wegdek schoon worden gemaakt. Dat kost altijd wel even tijd. Je hebt een half uur vertraging tussen Everdingen en Lexmond. Linkerrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Knopendel, via de A2 en de A15. Alana Miles met Black Velvet. De gemeente Rotterdam praat met de directie van Feyenoord over Feyenoord City. Dat zouden ze eigenlijk vorige week al doen, maar toen werden alle gesprekken over een nieuw stadion afgelast vanwege bedreigingen. Verslaggever Nasra Habib Allah. Nog even terug dan maar naar vorige week. Om wat voor bedreigingen ging het toen? Tegenstanders van een nieuw stadion zouden voorstanders toen bedreigd hebben. Sommige voorstanders die werden zelfs thuis opgezocht. Inmiddels is er ook een man aangehouden die raadsleden hierover had bedreigd. En volgens burgemeester Abu Taleb twijfelden een aantal raadsleden en ook de Feyenoord-delegatie vorige week of ze wel veilig zouden zijn op het stadhuis. Abu Taleb had daarom even alle gesprekken afgelast, zodat iedereen even kon afkoelen, zoals hij het zelf zei. En waarom willen die tegenstanders zo graag dat de oude Kuip blijft en vooral dat die nieuwe er dus niet komt? Ja, natuurlijk is er bij sommige supporters het gevoel van de oude vertrouwde Kuip, hè, die ze niet willen opgeven. Maar wat vooral een probleem is voor veel tegenstanders, is dat ze de financiële risico's gewoon veel te groot vinden. Volgens hen zijn alle plannen eigenlijk gebaseerd op rooskleurige aannames die helemaal niet realistisch zijn. En ze zijn gewoon heel bang dat de club er uiteindelijk financieel niet op vooruit, maar op achteruit gaat. En daarom zijn ze tegen. En dat de club dan kapot gaat uiteindelijk. En dat is het laatste wat ze willen. Maar nu worden die gesprekken weer opgepakt. Wat staat er op het programma? Nou, vandaag praat de gemeente met de clubdirectie van Feyenoord. Het idee is dat de gemeente voor 40 miljoen euro aandeelhouder zou worden in het nieuwe stadion. Maar voordat ze daarmee instemmen zijn er nog wel wat vragen. Die gaan onder andere over de financiering. Want die is ook nog niet helemaal rond. En Feyenoord zal vandaag in dat overleg proberen om zo goed mogelijk alle zorgen die er spelen bij de gemeente, om die weg te nemen en vragen te beantwoorden. Ja, maar dat gaat niet alleen maar over dat nieuwe stadion. Het gaat eigenlijk over een stad in de stad, Feyenoord City. Hoe ziet de gemeente dat voor zich? Ja, de gemeente wil eigenlijk een hele gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. En het nieuwe stadion is daar een onderdeel van. De Feyenoord City gaat eigenlijk over een heel gebied met woningen, winkels, uitgaansgelegenheden. Het idee is dat het nieuwe stadion moet helpen om dat gebied een nieuwe boost te geven. En dat is ook de reden voor de gemeente om er zoveel in te investeren. Nou zijn de fans er natuurlijk heel erg mee bezig, het legioen. Maar hoe leeft het verder in Rotterdam? Ja, ik denk dat de gemiddelde Rotterdammer er inmiddels geen touw meer aan vast kan knopen. Dit speelt al jaren. Verschillende plannen hebben de revue al gepasseerd. Maar wat je wel merkt bij supporters is dat nu een definitief besluit steeds dichterbij komt. Dat de gemoederen wel hoog oplopen. Dat hebben we natuurlijk vorige week ook gemerkt met die bedreigingen. En je merkt wel dat de discussie tussen voor en tegen, dat gaat er soms echt heel hard aan toe. En dus ook onderling zijn er bedreigingen? Nou, het is vorige week ging het eigenlijk vooral over bedreigingen van voorstanders. Hè, dat voorstanders bedreigd werden door tegenstanders. Mm-hmm. Maar de andere partij zegt ook weer, ja, wij merken het ook vanuit de voorstanders. Dus ja, het is eigenlijk van beide kanten is de discussie gewoon best wel hard. Ja. Er wordt door de voorstanders gezegd, ja, dit is gewoon nodig. Ook om de club mee op te laten gaan met vooral ook Ajax. Want die achterstand is te groot. Dit heeft Feyenoord nodig. Een nieuw stadion dat je meer sponsoren kan trekken en dus meer geld erin kunt pompen. Waarom zien die tegenstanders, ja, je zei het, ze geloven dat financiële plaatje niet. Dit is gewoon heel veel argwaan. Klopt. Ja, als ze kijken naar dat plan, eigenlijk die financiële plannen, dan zitten daar gewoon voor hun wat punten in waarvan zij zeggen, ja, daar wordt gewoon veel te positief naar de toekomst gekeken. Een voorbeeld is dat Feyenoord bijvoorbeeld zich elk jaar zou moeten plaatsen in Europa voor de groepsfase. Mm-hmm. Nou, in 10 jaar komt dat neer op 30 Europese thuiswedstrijden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode 2010-2020... plaatste Feyenoord zich 4 keer voor de groepsfase. Met 12 Europese thuiswedstrijden als gevolg. Nou, dat is een van de voorbeelden waarvan de tegenstanders zeggen, ja, jullie zijn gewoon veel te positief. Je gaat het allemaal niet halen. En als ze dat niet halen, dan kan de club er zelfs op achteruit gaan financieel. En dat is natuurlijk een hele grote angst voor de tegenstanders. Ja, en dan of maar, eigenlijk voor iedereen, want niemand wil dat de club erop achteruit gaat. Nee. Maar zij hebben daar gewoon minder vertrouwen in. En zij vinden eigenlijk dat hele financiële plan veel te rooskleurig. Hm. Is al duidelijk wanneer een besluit moet worden genomen door de gemeente? Ja, op 6 en 8 juli dan zijn er gemeenteraadsvergaderingen. En dan is het ook op het moment dat ze erover gaan stemmen. Dus dan zou er een besluit moeten vallen. Oké, okay. We wachten af. Verslaggever Nasra Habib Allah. Dank je wel. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast.

In Enschede werd vuurwerk afgestoken. Het weer. Enkele forse regen- en onweersbuien trekken over het westen van het land. In de loop van de ochtend trekken de buien weg en dan breekt de zon door. Door 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Morgen blijft het droog, maar is het minder warm, 20 tot 26 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Vrijdagochtend, maar enkele files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 6 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Een omrijden kan bij Del, bij de A2 en de A15. A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel staat het verkeer stil tussen knooppunt Empel en Vlijmen over 8 kilometer. Er ligt een auto op zijn kant en de linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Tilburg via de A2, A65, N65 en de A58. Zeg, hoe ver woon jij van je werk? Ik werk eigenlijk overal en nergens. En jij? 65,7 kilometer. Zo, dat is een eentje. Toch is dat met een 100% elektrische Opel Corsa E of Mokka E makkelijk overbrugbaar. Ben je nog niet toe aan volledig elektrisch? Kies dan voor de Grandland X Hybrid. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Bereid je voor op meer met de Apple Days bij Mediamarkt. Met tot en met zondag een Apple iPhone 12 voor €814. En een Apple 4K TV voor €169. Of betaal in 10 maanden tijd tegen 0% rente. Bestel nu op mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Let op, geld lenen kost geld. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:05. Het is zomer en toch kampt Nederland met een epidemie van het RS-virus, ook wel het wintervirus genoemd. In de regio Rotterdam zijn de kinderafdelingen zo vol dat de patiënten naar andere ziekenhuizen worden overgeplaatst. Kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bond van het UMC Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u dit wel eens eerder meegemaakt in de zomer? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is ontzettend bijzonder. Maar RS-virus in de zomer is echt uniek. En hoe komt het dan dat het nu de kop opsteekt? Nou, we hebben de COVID-pandemie achter de rug. We hebben 1,5 jaar geen RS-virus gezien. En normaal zien we dat iedere winter. En dat zorgt voor kudde-immuniteit. Dat er wat bescherming is in de samenleving. Mensen hebben het virus doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. En nu grijpt het virus de kans omdat niemand die bescherming in de samenleving heeft na zo'n lange stille periode. Juist omdat we afstand hebben gehouden, slaat het nu toe omdat we weer wat aan het versoepelen zijn vanwege corona. Maar juist ook een virus als dit kan dan ineens uitbreken. Ja, normaal zitten we hebben natuurlijk dezelfde situatie van afstand in de zomer. Maar dan zijn de mensen nog beschermd door de winter die ze hebben doorgemaakt. Ja. Dus mensen hebben antistoffen tegen het RS-virus gewoon omdat ze jaarlijks in de winter worden blootgesteld aan het RS-virus. En dat is helemaal afwezig nu. En dat zorgt voor een kwetsbaarheid bij alle mensen, maar vooral de allerjongste, de baby's in de eerste maanden van het leven, die zijn kwetsbaar en die worden nu vooral in de regio Rotterdam opgenomen. En we zijn juist verder aan het versoepelen vanwege de positieve coronacijfers. Hoe kijkt u daar naar? Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat is hartstikke goed. De samenleving is toe aan normalisering en dat moeten we vooral zo doorzetten. Maar wat je wel ziet is dat door die versoepeling, en dat zie je ook in andere landen in de wereld, in Frankrijk, in Amerika, dat dan her en der het RS-virus een kans grijpt en opduikt. Wat we normaal in de winter hebben, dus niks bijzonders. En dat kunnen we ook goed aan in Nederland. Krijg je dan een epidemie wel op een heel gek tijdstip. Dus heel bijzonder voor iemand die zijn halve leven heeft gewijd aan dit virus. Ja, en dat juist de regio Rotterdam zwaar wordt getroffen. Is daar een verklaring voor? Nou, dat komt omdat er toch nog altijd maatregelen zijn dat het zich niet als een olievlek verspreidt. En dat zie je ook in Amerika, in Frankrijk, dat het niet massaal het hele land overspoelt. Ook in Frankrijk is dat niet gebeurd. Daar is een bepaalde regio is daar een epidemie geweest. En die is ook gewoon weer voorbij gegaan in zijn geheel. Dus het is niet zo dat dit een voorbode moet zijn van het hele land nu in een epidemie. Dit kan ook weer lokaal uitdoven. Dat weten we nog niet. Maar het is wel zo dat het niet zo snel verspreidt, doordat we gewoon toch nog vrij veel maatregelen hebben. Hoe gevaarlijk is het vooral voor baby's ook? Nou, wereldwijd is RS-virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen. Dus het is echt een levensgevaarlijk virus, komt heel veel voor. In Nederland overlijden gelukkig geen kinderen aan het RS-virus, of 1 of 2 bij kinderen die ook zeer ernstige andere ziekten daarnaast hebben. Gelukkig zijn onze intensive cares, we hebben echt ongelooflijk goede intensive carezorg in Nederland, de beste van de wereld, kunnen we deze kinderen eigenlijk altijd gelukkig in leven houden. En dat zal ook nu zo zijn. Dus het is wel een levensgevaarlijk virus, maar gelukkig kunnen we het aan. Waar moeten ouders met heel kleine kinderen op letten? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke vraag. Normaal denk je als ouder met een baby van een paar maanden in de zomer, dit is even een rustige periode, ik hoef me geen zorgen te maken. En nu is dat anders. Het virus is er wel. En als je kind in de eerste 2 levensmaanden is en die is verkouden, ja, dan is er een risico op een ernstiger beloop. En dan adviseer ik moeders al 20 jaar om hun intuïtie te volgen. Moeders weten het altijd. Ze zijn eigenlijk altijd op tijd bij een dokter. En zeker als ze nu weten dat het RS-virus er is, is het gewoon zaak dat je doet wat je als ouder van de natuur hebt meegekregen. Gewoon kijken, luisteren, voelen naar je baby. Een verkoudheid is daarbij voldoende. Benauwdheidsklachten bij baby's beoordelen is eigenlijk ontzettend moeilijk. Zeker voor ouders, maar ook zelfs voor dokters is dat niet altijd zo makkelijk. Dus gewoon de intuïtie volgen. En dat zal even, zeker in de regio Rotterdam, even aan de orde zijn. Ik zou waakzaam zijn daar. Dank, kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bonte van het UMC Utrecht. Het is zomer dus. Bleven we hangen in de tekst, excuses. Nee, we gaan het over onterven hebben. Ook weer over kinderen, maar dan wat minder positief. Het onterven van kinderen, dat gebeurt steeds vaker. Blijkt uit een peiling onder leden van belangenverenigingen voor erfrechtadvocaten en notarissen. Onterving levert volgens deze belangenverenigingen weer juridische problemen en onrust op. Contact nu met Pauline Hentenaar, advocaat erfrecht en bestuurslid bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat kan dus gewoon, je kind onterven. Het wordt wel eens een schapje gezegd, ik onterf je, maar het kan gewoon. Het kan zeker. Mensen moeten wel een testament opmaken, dat doe je bij een notaris. En in dat testament kan je opnemen dat je je kind onterft. En hoe komt het dat we nu een toename zien? Ja, dat... Wij denken dat dat eraan ligt dat familieverhoudingen wat losser worden, familiebanden wat losser worden. Wellicht dat ook wel ermee te maken heeft dat het sprake is van echtscheidingen. Waardoor de families er anders uit komen te zien. En je ziet dat het de wereld verandert, de maatschappij verandert en mensen dus blijkbaar andere keuzes maken. Wat betekent dit voor het onterfde kind? Nou, het onterfde kind komt niet helemaal met lege handen te staan, want hij kan namelijk aanspraak maken op zijn legitieme portie. Als je erfgenaam bent, dan deel je mee in de nalatenschap en dan zit je ook aan de verdelingstafel, zoals wij dat zeggen. Ook als je al 28 jaar ruzie hebt? Oh ja, als je erfgenaam bent wel. Als je bent uitgesloten in het testament, dus onterfd bent, dan kun je aanspraak maken op je legitieme portie. Dan zit je niet meer aan de onderhandelingstafel, maar krijg je een vordering in geld. En die vordering die wordt beperkt tot de helft van wat je zou hebben gekregen als er geen testament zou zijn gemaakt. En hoeveel is dat? Dat is afhankelijk van hoeveel kinderen er zijn. Maar een simpel voorbeeldje, als een moeder 2 kinderen heeft en moeder gaat dood en ze heeft een testament gemaakt waarin ze 1 kind heeft onterfd, en dat onterfde kind maakt aanspraak op zijn legitieme, dan zeg je van, nou, als hij nou niet was onterfd, zou hij de helft hebben gekregen. Maar nu is het de helft van de helft, dus een kwart. Oké. En waar je zegt, ja, dit is een andere tijd waarin we leven, maar toch, wat worden er voor redenen gegeven om als ouder je kind te onterven? Want het is nogal een stap. Ja, nou, dat is... ik ben advocaat, dus mensen komen bij mij als ze al onterfd zijn of te maken hebben met een nalatenschap waarin een onterving speelt. En wat ik bij mijn cliënten zie, is dat het voor hen soms heel duidelijk is. Omdat er bijvoorbeeld helemaal geen contact was, of heel slecht contact, of jaren al moeizaam contact. Maar voor sommige mensen is het ook helemaal niet duidelijk. Die hebben geen idee. En het verdrietige daarvan is dat ze het hun ouder niet meer kunnen vragen. Want die is inmiddels overleden. Want het testament wordt pas openbaar na overlijden. Hoe zou je dit beter kunnen regelen? Eerder erover praten? Toch? Hoe moeilijk ook? Ja, hoe moeilijk ook. Eerder over praten. Dat zou ook onder begeleiding van iemand kunnen zijn. Je hebt nalatenschapsmediators die daar uitstekend bij van dienst kunnen zijn. En wat ook wel zou helpen, je kan in een testament aangeven waarom je bepaalde keuzes maakt. En voor de acceptatie zou dat voor sommige onterfde kinderen toch fijn zijn als je weet waarom het zo is. Ja. Zijn er ook die eigenlijk denken, nou weet je, dan hoef ik het niet eens eens? Ze zijn er wel, maar het overgrote deel eist toch de legitieme op. Dank, Pauline Hentenaar, voor uw uitleg. Advocaat erfrecht en bestuurslid bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. We gaan naar een overzicht van al het medianieuws. Kirsten. Ja, gemeenten die waarschuwen de Nederlandse regering: als er niet snel meer geld komt, dan gaan we staken. Veel gemeenten zitten in geldnood en willen voor het najaar uit de brand worden geholpen, schrijft NRC. Anders dreigen ze onder meer minder thuiszorg aan gehandicapten te geven. De afgelopen jaren namen gemeenten allerlei landelijke taken over, maar hun budget groeide nauwelijks mee. En daar komt de coronacrisis ook nog eens bovenop. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zegt dat zijn land zich voorbereidt op zowel dialoog als confrontatie met de VS. Maar vooral op confrontatie. En dat is duidelijk geworden na een gedetailleerde analyse van de nieuwe Amerikaanse regering, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. President Biden zei eerder dat hij de dreiging van het nucleaire programma van Noord-Korea zou aanpakken met diplomatie, maar ook door af te schrikken. Pyongyang noemt dat een grote blunder. Er wordt veel te weinig nieuw zorgpersoneel opgeleid en dat dreigt het nieuwe drama in de zorg te worden, schrijft NRC. Ziekenhuizen kampten voor corona al met een tekort van ongeveer 13.000 medewerkers. Nu moeten ze een achterstand wegwerken van zo'n 140.000 operaties. En daar is natuurlijk veel personeel voor nodig. Om dat aan te kunnen zouden er bijvoorbeeld 2 keer zoveel operatieassistenten opgeleid moeten worden. En niet alle horecazaken kunnen hun deuren weer openen sinds de versoepelingen. Sommige zaken kunnen geen personeel vinden, schrijft het AD. De horecabranche schat dat bijna een kwart van de 450.000 medewerkers in coronatijd iets anders is gaan doen. En een groot deel kwam niet terug. Maar alleen al voor de komende maanden zoekt uitzendbureau Randstad 5.000 mensen. Een dag na de politieinval op de redactie is de pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong weer verschenen, met een verzetskreet op de voorpagina. De foto's van de gearresteerde directeuren zijn te zien met de tekst: "We moeten doorgaan." De oplage is ook een stuk groter. Peking probeert de krant al langer te onderdrukken omdat hij kritisch is op het Chinese beleid. De Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken is boos dat er gisteren mensen zijn gearresteerd. En zegt dat China de Nationale Veiligheidswet gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken. ANWB Verkeersinformatie in Den Haag, Erwin de Hart. Er staat op de A16 Breda richting Rotterdam 3 kilometer file bij de Van Brindenoordbrug. Dat was een pechgeval, maar dat is afgehandeld. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Delfshaven en Knopertebrechtseplein 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En nog steeds veel vertraging op de A59 Den Bosch richting Knopert Zonzeel bij Vlijmen. 8 kilometer stilstaand verkeer, maar niet voor lang, want de weg is vrij. Sushi. Vroeger moest je je best doen om het te vinden. Echt flink zoeken. Maar inmiddels zijn er meer dan 400 restaurants. Dat zijn er 3 keer zoveel als 10 jaar geleden. De echte enorme groei die lijkt inmiddels voorbij. Maar niet overal. In Overijssel bijvoorbeeld zijn nog maar 17 restaurants. Maar al 18 en nummer 19 in de maak. Verslaggever Nick Wouters vanuit Haaksbergen. Sushi, dat komt natuurlijk over uit Japan. Maar ja, de restaurants die nu hier zitten in Nederland, ja, hebben die nog zoveel met Japan? Dat zal ik eens even testen bij een nieuw restaurant wat komt in Haaksbergen. Wordt nu aan gewerkt. Eens even kijken of daar nog iets van Japanse invloeden in zitten. Goedemorgen. Ohayo, zeggen ze in Japan. Hallo. Goeiedag. Spreekt u een beetje Japans? Nee, weinig. Maar u gaat wel in de sushi stappen. Ja, klopt. Hoe bent u op dat idee gekomen? Door mijn vriend Job. Ja, dat is een geniale jongen, hè. Die heeft altijd goede ideeën, dus. Wat zei hij op een dag tegen u? Laten we een keer wat anders doen in deze moeilijke tijd. Job, het brein van deze organisatie. Het brein.

de kans heeft gekregen om zich te verspreiden. Rond het suikerfeest, vrije dagen daaromheen. Ja, dat is natuurlijk alweer een paar weken geleden. Maar ja, toen zijn mensen ondanks waarschuwingen volop gaan reizen, familie bezoeken. Ja, neem het niet zo nauw met de risico's op zulke feestdagen. En ja, daar zie je nu volop de effecten van. Ja, en daar gaat dan ook weer verandering in komen, dat het minder los kan. Ja, daar is wel sprake van, zeker. De regering die heeft het voor een groot deel aan lagere overheden gelaten om maatregelen te treffen. Dus dat kan echt per dorp, per stad verschillen. In rode zones, dus gebieden met veel besmettingen, moedigen ze iedereen aan om weer meer vanuit huis te gaan werken. Want ja, terug naar kantoor was eigenlijk alweer de norm geworden. Hier in de stad, de gouverneur van Jakarta, die waarschuwde dat drastische maatregelen zeker weer mogelijk zijn. Ze ontmoedigen het verkeer tussen steden, bijvoorbeeld tussen Jakarta en Bandung, een stad waar ook de aantallen hard stijgen. Maar ja, de overheid mikt vooral eigenlijk op het vaccineren. Echt lockdown-achtige maatregelen, ja, die schaden de economie natuurlijk heel hard. Dus ja, die vermijden ze het liefst zo lang mogelijk. Ja, maar Annemarie, je zegt vaccineren. Alleen ook mensen die zo gevaccineerd zijn, raken besmet. Ja, dat klopt. Dat is van de week aan het licht gekomen. Dat ging om zorgpersoneel in Kudus, een district in Midden-Java. Het zou om 350 artsen, verpleegkundigen gaan die inderdaad al waren ingeënt en toch besmet bleken. De meeste van hen met lichte symptomen hadden lichte symptomen. Maar enkele tientallen van hen zijn toch in het ziekenhuis beland met ernstige klachten. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de lage effectiviteit van Sinovac, het vaccin dat hier overwegend gebruikt wordt, hè, uit China. Die werkzaamheid die zou liggen rond de 51%. Het is dus veel lager dan bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin. En wat daarbij meespeelt is hoe doeltreffend is dat vaccin dan tegen die nieuwe variant, hè, zoals die Delta-variant. Daar bestaan ook echt serieuze twijfels over. En ja, ik moet ook zeggen, de overheid is echt hard bezig hoor om dat vaccineren zo snel mogelijk te laten gebeuren. Maar ook met die andere vaccins? Niet zo snel als ze willen. Wel met Pfizer bijvoorbeeld? Nog niet. AstraZeneca wordt hier wel gebruikt. Gisteren kondigde de president aan dat ze ook enkele miljoenen Pfizer-vaccins inderdaad hebben besteld. En dat heeft mede natuurlijk met deze harde stijging te maken. Dank, correspondent Annemarie Kas. the World van de Imagine Dragons. En straks natuurlijk spraakmakers over een dik uur. Niels Heidhuis, goedemorgen. Mensstand.nl. Ja, en we gaan het hebben over die oproep eigenlijk van de SER, Sociaal-Economische Raad, aan de politiek om nou toch eens te beginnen met onderwijsvernieuwing, om kinderen betere kansen te geven, of eigenlijk ervoor te zorgen dat de kansenongelijkheid in de samenleving niet toeneemt door het onderwijs. En dat is op dit moment het geval. Corona speelt er ook een rol bij. Dus kinderen die al makkelijk achterstanden opliepen, die hebben die zeker gekregen. Ja. Er is natuurlijk ook in het verleden wel veel verzet geweest tegen onderwijsvernieuwing. Er werd dan gezegd, ja, laten we nou niet het systeem weer helemaal overhoop halen. Hè. In het verleden zijn er natuurlijk grote onderwijsvernieuwingen geweest, waar ook niet altijd enthousiast op gereageerd werd. Ik kan me een rapport herinneren van de onderwijsinspectie over bepaalde type scholen waar dus heel ander onderwijs wordt gegeven. En daar zijn dan ook wel weer zorgen over. Maar ja, je hoort nu toch ook wel van alle kanten het geluid van doe hier iets aan en zorg bijvoorbeeld voor een brede brugklas. Hè. Ga niet meteen aan het begin van de middelbare school al selecteren, maar geef kinderen wat meer de tijd om zich te ontwikkelen en misschien een niveautje hoger. Maar er zijn weer gymnasia die er dan klagen. Van, nee, dat moet je niet opleggen. Nee, want een gymnasiumleraar moet die dan inderdaad zo'n brede brugklas les gaan geven. Kortom, er zitten wel wat haken en ogen aan, maar we hebben het hier al een tijdje over en er gebeurt maar niks. Vandaar dat onze stelling is, wij ook al vanochtend ja, onze kinderen verdienen een beter onderwijssysteem. En daar kan je met je ervaring natuurlijk naar ons toe komen. Wat vinden ouders hiervan? Sommige ouders zullen tevreden zijn over het onderwijs dat hun kind krijgt. En anderen zeggen, ja, ik zie inderdaad dat het achteruit holt. Kom met voorbeelden, ook als je in het onderwijs werkt of er op andere manier verstand van hebt. Onze kinderen verdienen een beter onderwijssysteem. Bel ons 0800 1101. Voor mij is een festival een mooie manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus. Dat gun ik iedereen en ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, executive find consultants. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. Het is 8:30 geweest. Kirsten met de hoofdpunten. Onder jonge kinderen is een epidemie uitgebroken van het voor hen gevaarlijke RS-virus. Normaal gesproken komt dat verkoudheidsvirus alleen in de winter voor, maar nu zijn er vooral in de regio Rotterdam veel meldingen. Artsen denken dat er door de coronamaatregelen afgelopen winter geen groepsimmuniteit tegen het RS-virus is opgebouwd, waardoor de ziekte nu ook in de zomermaanden opduikt. Vrijwilligers van de Stichting Hulptroepen Alliantie roepen Siewert van Linde en zijn twee zakenpartners op om hun miljoenenwinst uit de omstreden mondkapjesdeal terug te geven aan de overheid. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat ze zich misleid en gemanipuleerd voelen. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is verder gestegen naar ruim 82 miljoen vorig jaar. Dat is 4% meer dan recordjaar 2019. De meeste mensen zijn volgens de VN in eigen land op de vlucht voor oorlog, vervolging en mensenrechten schendingen. Mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10 uur een afspraak maken. En mensen uit 2002 vanaf 1 uur. Dan naar Weerplaza, Wilfried Jansen. We hebben veel regen gehad en er komt nog flink wat aan, hè? Ja, inderdaad. Maar het is wel een tijd lang nog droog, tot de eerstvolgende buien later vandaag ontstaan. En inderdaad, lokaal meer dan 20 mm gevallen. Vlak bij Eindhoven zijn ook zeer zware windstoten waargenomen, met de helaas daarbij ook behorende schade. Nou, de zon breekt vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. De regen en de onweersbuien die nu in het noorden van het land zitten, trekken geleidelijk weg. Uit dikke bewolking kan lokaal nog wel een spat regen vallen. Maar als ik nu boven Noord-Frankrijk en België kijk, dan zie ik daar brede opklaringen liggen. En als die brede opklaringen ons land bereiken, dan loopt de temperatuur uur snel op en dan wordt het vanmiddag echt broeierig warm. Met aan de kust temperaturen van 23 tot 25 graden. En in het oosten en zuidoosten van het land kan het 30 of 31 graden worden. Uiteindelijk ontstaan later vandaag in de zuidelijke helft van het land verspreid zware onweersbuien. En daarbij is dan kans op veel regen in korte tijd, windstoten en ook forse hagel. Die buien trekken dan in de namiddag en avond naar het noorden toe. Dus ook het noorden van het land krijgt uiteindelijk met die zware buien te maken. Ook daar kunnen de buien, net als in het midden en zuiden van het land, zwaar uitpakken. En wat verwacht je dan voor het weekend? Is daarmee de warmte verdreven? Nou, morgen in elk geval wel. Vannacht wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. Dan klaart het ook op. Maar heel koud wordt het vannacht niet. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Het blijft vrij stevig waaien. Dus van mist is geen sprake. Lokaal zou wel een mistbank kunnen ontstaan. Morgen overdag is het overwegend droog. Misschien dat lokaal nog een bui valt. Maar ja, als een bui valt, dan is het van korte duur. Het stelt allemaal niet veel voor. De wind waait van zee. Daarmee is het een heel stuk koeler. Wel aangenaam. Met 18 tot nog plaatselijk 25 graden. Zondag gaat de temperatuur weer omhoog. Met name in de nacht en ochtend kunnen we dan nog te maken krijgen met regen en onweersbuien. In de middag ziet het er dan weer wat vriendelijker uit. Wilfred, dankjewel. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat nog steeds een file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, 8 kilometer. Bergingswerkzaamheden van een auto zorgen daarvoor. Een half uur ruim is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Knopendel, via de A2 en de A15. De N57 Middelburg-Brouwersdam is in beide richtingen dicht tussen Burghaamstede en Serooskerken-Schouwen. Het komt door een gekantelde vrachtwagen. Er liggen betonnen heipalen op de grond. En dat moet worden opgeruimd. En dat duurt nog uren. Omrijden kan via de Zeelandbrug. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Time, wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd, geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. WK voetbal. De tweede wedstrijd zit erop. Nederland won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Mooie avond dus voor Oranje dat zich al mag opmaken. Nu al voor de 8e finales. Contact met onze vaste analist Leonne Stendler. Leonne, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij al wat meer overtuigd geraakt van het systeem van Frank de Boer? Nou ja, in zoverre we getest zijn door Oostenrijk. Het is wel zo dat er wel wat subtiele wijzigingen zijn geweest. En dat het allemaal iets beter op elkaar aansluit. En vooral als we de bal niet hebben. Want dat was echt het aandachtspunt na de wedstrijd tegen Oekraïne. Van hoe gaan ze dat nou oplossen? Hoe houden ze het compact? Nou, dat zag er echt wel wat beter uit. 0 tegendoelpunten, dat zegt ook wel wat. Maar of we nou echt getest zijn, dat durf ik niet te zeggen hoor. Nee. Het gaat in die volgende wedstrijd tegen Noord-Macedonië, die er sowieso niet meer toe doet, want we zijn dus al door. Die zullen ons zeker niet gaan testen. Dus dat gaan we dan pas echt in die 8e finale weten. Precies, dan wordt het echt een mooie krachtmeting. En dan denk ik dat we echt een conclusie kunnen trekken over of dit nu heeft gewerkt of niet. Ja, belangrijke rol opnieuw voor Dumfries. Gescoord, je ziet hoe die elke keer opkomt, hoeveel die loopt. Dat is niet te geloven. Het is een laatbloeier, hè? Ja, hij heeft natuurlijk lang bij amateurverenigingen gezeten. Spartaan 20, Smitshoek. En laat eigenlijk inderdaad pas in het betaald voetbal terechtgekomen. Maar je ziet echt zeker de laatste 2-3 jaar dat hij een ongelooflijke ontwikkeling doormaakt. Ja, en prachtig dat hij gewoon... hij is gewoon bij ieder doelpunt tot nu toe betrokken. Want hij heeft ook gezorgd dat die penalty werd gegeven aan Nederland. Dus die heeft echt een droomstart. Het is echt een jongensboek. Wat wel spannend wordt natuurlijk dadelijk als we betere tegenstanders krijgen, hoe die het ook verdedigend gaat doen. Zie je dat hij daar nog winst kan boeken? Want hij is aanvallend dus heel sterk, maar uiteindelijk is het een verdediger. Ja, klopt. En ik vond hem dit seizoen bij PSV verdedigend ook gewoon heel degelijk. Ik denk wel dat ze bij PSV zich nu afvragen waarom hebben we niet eerder met wingbacks gespeeld. Want hij komt daarmee ongelooflijk in zijn kracht. Ja. En het is natuurlijk wel de vraag hoe dat gaat. Maar dat geldt voor de hele verdedigende linie. Hè. We zijn niet echt getest tegen Oostenrijk. Het stond wel goed. Maar het is inderdaad de vraag als het tegen een wat beter team gaat. Hoe dat dan in samenspraak gaat. Wie kunnen we verwachten in de achtfinale? Is er al enig zicht op? Nou ja, we spelen tegen de beste derde uit de pool D, E of F. En dat hangt er helemaal vanaf wie uiteindelijk in totaal de 4 beste nummers 3 zijn. Dan komt er een soort alfabetische volgorde. Een soort, hoe zeg je dat, een setje, een combinatie. En eigenlijk op basis daarvan worden wij gekoppeld aan een van die pools. En dat kunnen nog heel veel landen zijn. Dat kan Tsjechië zijn, dat kan Zweden zijn. Maar het kan ook zomaar Duitsland of Portugal zijn. En dat hangt eigenlijk een beetje van de komende dagen af. Het zijn wel allemaal beter dan de ploegen die we nu in de poolfase tegenkomen. Ja, precies. Maar ja, goed, het is al lang fijn dat we tegen een beste derde spelen en niet tegen een tweede of eerste plek. Dat scheelt dan weer. Dus ik hoop dat ons nog een rondje verder brengt. We kunnen mooi in het toernooi groeien. Ja. Je hebt zelf natuurlijk gevoetbald. Misschien ook wel eens meegemaakt dat zo'n derde wedstrijd er niet toe doet. Wat zou jij doen als je coach zou zijn, als je Frank de Boer zou zijn? Met dezelfde elf beginnen of toch wissels inpassen? Nou, zeker omdat het natuurlijk de hele tijd over de formatie gaat, denk ik dat het goed is om eigenlijk iedere wedstrijd te gebruiken om steeds die kleine subtiele wijzigingen nog beter uit te laten te voeren. Dus echt zorgen dat die automatismes nog beter gaan werken. We zijn heel kort voor het toernooi begonnen met deze tactische formatie. Dus ik zou zeggen, laten we die derde wedstrijd in ieder geval starten zoals je hem idealiter zou starten. En mocht de situatie dat toelaten, laat vooral een aantal jongens minuten maken, want het is ook goed om een soort van cohesie in de groep goed te houden. Dus daar ook van gebruik maken, maar echt starten zoals je hem in een volgende ronde zou starten. Want ik denk dat we dat soort tijd nog wel nodig hebben om het gewoon te fine-tunen allemaal. Elke minuut is meegenomen. Dank je wel, analist Leone Stendler. We gaan weer terug naar verslaggever Vincent van Rijn, want die is op pad en op zoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft. Die voelt zich hier in Nederland als een vis in het water. En dat is nou net niet de bedoeling. Vincent is in Ede, waar gejaagd wordt op deze invasieve exoot. Het net wordt hier omhoog gehaald. Projectleider Yannick Jansen, even kijken of er wat in zit. Nou, kijk, we hebben hier een stuk of 20. Die worden nu in een grote emmer gedaan. 20 rode Amerikaanse rivierkreeften. En hoe lang stond dit net er? Deze staan al sinds afgelopen woensdag. We proberen onderdag onze netten leeg te halen. Dat doen we in verband met de warmte op het moment dat de vangst en ook de bijvangst, zoals vis, dat die het goed overleeft. Ja. Een stuk of 20 van die kreeften zitten nu in de emmer. Beschrijf ze eens. Ja. Ze worden ook wel beschreven als waterschorpioen. Je ziet dat ze een heleboel poten hebben. Over het algemeen, als ze volgroeid zijn, dan zie je vaak dat de een schaar iets groter is dan de ander. Zijn ze nou ook nog gevaarlijk voor mensen? Niet levensbedreigend, maar ze kunnen hard knijpen. Ja. Dus je moet je vinger er niet tussen stoppen. Overal in de vijver liggen nu dus fuiken en netten. Hoeveel fuiken en netten liggen er? Nou, we vissen met ongeveer 100 fuiken en 300 korfjes. En voor zo'n actie als dit zijn dat wel echt serieuze aantallen. Je hebt gewoon heel veel vangtuigen nodig om de kreeften te vangen die toch wel een beperkte actieradius hebben. En waarom moeten ze nou eigenlijk weg? Want ze lopen hier. Wat doen ze nou voor kwaad? Een van de voornaamste redenen is dat ze gewoon een bedreiging zijn voor je inheemse soorten. Daarnaast graven ze ook holen in de oevers. Dat zorgt voor inzakkende oevers, instabiliteit. Een van de mannen hier in Ede die de Amerikaanse rivierkreeft als eerste opmerkte is Peter Doorlas van de Hengelsportvereniging Voor Ons Plezier. U heeft ook een pet op van die vereniging. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zagen als vissers dat er steeds meer van die rivierkreeften hier rondliepen? Ja, klopt. Tijdens onze rondes, natuurlijk ook tijdens wedstrijden, gewoon activiteiten, werden regelmatig rivierkreeften gevangen. En het werden er steeds meer. Kwamen er op een gegeven moment meer kreeften dan vissen boven? Dat valt gelukkig wel mee, maar het is met name incidenteel. En lopen ze hier, want we staan hier aan de rand van de plas, lopen ze op een gegeven moment ook over de randen? Heeft u dat ook al gezien? Ja, dat merken we bij de ecologische oevers. Die zijn niet steil. En dan met name in de ochtend en in de avonduren, dan zien we ze de kant op kruipen. Niet bij het hele grote getale, maar het gebeurt wel. Yannick Jansen, projectleider. We lopen even naar de auto. Daarin staat een enorme emmer met, ik denk wel, een paar honderd kreeften erin. Ja, klopt. Waar gaan ze heen? Ze gaan nu mee met de beroepsvisser. En dan gaan ze naar de handel, dus naar de restaurants. Ja, dus ze kunnen op u of mijn bord belanden uiteindelijk. Ja, klopt. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel blij dat de restaurants weer open zijn. Zijn ze een beetje te eten? Ik vind ze zelf heel lekker, ja. Kreeftenexperts zeggen ook wel, bestrijden heeft eigenlijk geen zin. Ze krijgen zoveel nakomelingen per jaar. Het is een beetje dweilen met de kraan open. Heeft dat vangen met een netje, hoe goed bedoeld ook, dan wel zin? Als je mij vraagt, wel. We hebben bij de pilot die we eerder gedaan hebben, hebben we gezien op het moment dat je het grootste deel wegvangt, dat je een goede kans hebt dat je ecosysteem ook weer om gaat slaan. Dat wil zeggen dat je van troebel naar helder water gaat, waar waterplanten weer terugkomen, waar macrofauna, dus beestjes zoals onderwaterkevertjes en schorpioenetjes en larfjes, dat die weer terugkomen. En juist die beestjes die prederen, dus die eten weer de kleine kreeftjes. Dus we hopen eigenlijk met de omslag van je ecosysteem dat je die kreeft ook een beetje onder druk kan houden. En anders komt u volgend jaar weer terug met de netten en fuiken? Nou, we blijven hier sowieso monitoren, dus ik kom hier sowieso nog terug. Verslaggever Vincent van Rijn in Ede, waar de Amerikaanse rivierkreeft wordt bestreden. Wat voor onmerkelijke dingen heb jij gevonden, Kirsten? Het is een begrip in Den Haag, anticariaat colette. Even dreigde de boekenzaak na 25 jaar te verdwijnen. Maar een crowdfundingsactie heeft genoeg geld opgebracht. En dat tot verrassing van de 80-jarige eigenaar, die dat live hoorde in de radio-uitzending van Omroep West. €20.000 is er nodig. En de stand, ja, dat is nodig, ja. En de stand is €20.000, 916. Nu al, ja. Ja, jullie hebben het gewoon gehaald. We zijn er al gewoon. Ja, dat komt eigenlijk neer, ja. Dat had ik echt niet verwacht. Zo. Dat geld is overigens binnen 3 dagen ingezameld. Dus dat ging ook heel snel. Ja? En nu kan een groep Haagse prominenten de winkel definitief overnemen. In deze rubriek ook aandacht voor nieuws over prehistorische vissen. Er is namelijk een nieuw onderzoek gedaan naar de koelakant. Een enorme vis die al 400 miljoen jaar in de wateren te vinden is. Het is echt een enorme vis, want hij kan net zo lang worden als een mens. En uit de studie waar persbureau AP over schrijft, komen nog meer opvallende dingen naar voren. Een zwangerschap bij een koelakant kan wel 5 jaar duren. En wetenschappers hebben nu ontdekt dat hij ook maar liefst zelf 100 jaar oud kan worden. En dus niet 20, zoals eerder werd gedacht. Er is nog wel een soort die daar overheen gaat. Dat is de Groenlandse haai. Die kan wel 500 jaar oud worden. De assen heeft te maken met een heuse kleptokat. Poesje Lotje slaapt overdag en gaat 's nachts op rooftocht. Elke ochtend is het weer een verrassing wat er in de tuin ligt, zegt haar baasje Brunhilde tegen RTV Drenthe. Ze steelt van alles. Dat varieert van bouwhandschoenen, tuinhandschoenen, als het koud is ook winterhandschoenen, poetsdoekjes, heel veel mondkapjes, maar ook bouwmaterialen en kleding, sokken, bergen sokken. Doet hij anders nooit, is niet van toepassing met deze kat. Hè? Sorry, wat zeg je? Nee, dat doet hij anders nooit, wat ze bij hondenvak zeggen. Dat is bij deze kat niet van toepassing. Nee, ik moest hier een beetje denken aan de moeder van Jan Smit, die vertelde over wat er allemaal mee werd genomen. Zo'n hele opsomming. Ja, was het. Ja. Brunhilde denkt dat haar kat de afgelopen jaren wel meer dan 100 spullen heeft gestolen. Ze heeft zelfs al eens de lingerie van de waslijn van de buren gehaald. Kijk. Het is natuurlijk feest in Nederland. Oranje is door naar de 8e finales van het EK voetbal. In Den Haag was het al feest voor de wedstrijd, zien we bij Omroep West. Bewoners van de Marktweg, een straat die helemaal vol hangt met oranje slingers, oranje vlaggen en oranje spandoeken. Ze kregen daar bezoek van de koning. Zij hebben gewoon de mooiste straat van Nederland gemaakt, de Oranjestraat. En ze verdienen gewoon de aandacht. Ja, de bewoners moesten wel twee keer kijken voor ze geloofden dat het Willem-Alexander was. Ik denk, wat is dat dan, joh? Ik denk, de koning komt in een keer de auto uit. Nou, ik wou het niet geloven. Ik denk, dat kan niet. Dat maak je toch in je hele leven niet mee. Kan toch niet? Helemaal boos wat er is. De koning! Dan ook in Den Haag, Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, inderdaad. Dat waren de overeenkomsten. Dan de file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 7 kilometer file door een spoedreparatie. Een half uur vertraging. Omrijden via Knopendel, via de A2 en de A15. En een ongeluk nu op de A30. Barneveld richting Ede bij Lunteren staat 4 kilometer file. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton met 9 to 5. Brabanderschap, een gedeeld verleden als Vliegende Panthers en commentaar op deze coronatijd. Cabaretiers Remco Vrijdag en Rutger de Becker treden vandaag op met hun show The Good and the Ugly. En ze beloven veel muziek en absurdistische grappen. Goedemorgen, Remco en Rutger. Goedemorgen. Wat voor commentaar op het afgelopen jaar kunnen we verwachten van jullie? Het is een show die heel erg uit ervaring is geschreven, zeg maar. We spelen eigenlijk één artiest, één cabaretier die het glas half vol ziet en de andere juist ontzettend negatief is gestemd over, sinds zijn ervaringen van het afgelopen jaar. Beetje zoals ook het afgelopen jaar families zelfs en vriendschappen werden gespleten door corona. Ja, precies. Dat zit er bij ons ook allemaal wel in. Ik bedoel, het zijn natuurlijk de dingen die ervoor zorgen dat mensen met elkaar ook frictie krijgen. En waardoor dingen ook gaan wringen en botsen. Dus ja, nou, dat is theatraal natuurlijk meteen heel interessant. Ja, maar is de een dan een wappie en de ander juist heel serieus? Hoe moet ik dat voor me zien? Precies. Het is meer dat de twee kanten, het wordt van twee kanten bekeken. En dat maakt het natuurlijk interessant om te laten zien hoe het eigenlijk het afgelopen jaar is gegaan of heeft kunnen gaan tussen mensen. Of hoe het in de wereld is gegaan. Dus die spanning is gewoon interessant om te laten zien. Ja, want ik chargeer natuurlijk ook met meteen te zeggen wappie. Maar je kan bijvoorbeeld ook een winkel hebben en heel erg hebben te lijden onder corona. En daardoor hele goede redenen hebben waardoor je bijvoorbeeld eerder wil versoepelen. Ja. Ja, precies. Dat is inderdaad heel dubbel. Omdat wij, zeker ook in onze branche, natuurlijk heel erg veel last hebben gehad van die corona. En eigenlijk precies de reden ook waarom wij tijd hadden en bij elkaar kwamen om dit te doen, was omdat wij gewoon allebei een grote productie hadden staan, die niet theaterproductie, die niet doorging. En hebben wij toen de koppen bij elkaar gestoken. Dus dat is inderdaad wel, wij hebben dat aan de lijf ondervonden. Ja, dus dat is ook wel grappig wat je zegt, Jurgen. Want het is natuurlijk, in onze branche is het natuurlijk zo, dat is echt, het was zo heftig dat je opeens zo, weet je wel, mensen moesten echt. We stonden al bijna op toneel te spelen anderhalf jaar geleden. Toen we hoorden, weet je wel, ga maar terug naar huis. En sindsdien zit je, nou ja, bij wijze van spreken al anderhalf jaar gewoon op de bank te duimdraaien. Terwijl andere vrienden en mensen, die hebben geen greintje last van dingen, weet je wel. Omdat het werk gewoon doorgaat. En daardoor is je perceptie op de wereld ook zo anders geworden. Dat is ook zoiets wat mij is opgevallen. Hm. Vanuit daar hebben we eigenlijk die voorstelling ook geschreven. Dat je denkt, jezus, het is zo raar, weet je wel, dat je met twee mensen, de goede vrienden, waar die werkelijkheid zo anders is bij geworden. Klinkt wel heel zwaar en alsof het een hele zware voorstelling wordt. Dat is overigens helemaal niet. Daar hoeven we niet voor te vrezen. Nee, zeker niet. Diederik Emmingen is de derde vliegende panter. Doet hij ook mee of krijgt hij nog een rolletje? Alleen die mocht niet van zijn moeder. Ja, okay. Alweer niet? Ja. Nee, van zijn luie moeder niet. Straf. Ja. Nou, wat kunnen de fans ook wel van de vliegende panters? Want daar kennen we jullie drie dan van, ja. Natuurlijk. Vooral. Ja. Ook bijvoorbeeld nog oude bekende liedjes verwachten vanavond? Ja, we hebben inderdaad. Nou, kijk, als wij met z'n tweeën bij elkaar gaan zitten, dan is het natuurlijk. Wij hebben een enorme klik meteen vanuit het verleden van gewoon. Überhaupt 15 jaar vrienden tantes zijn en daarvoor samen op de kleinkunst zitten, kleinkunstacademie zitten. En die draad die pak je op een of andere manier toch weer op. En hoe je het ook vindt verkeerd, die humor die we met de tantes hadden, die zit er bij ons tweeën natuurlijk ingebakken. Dus dat gaat ook weer vrolijk door. Dus als wij zo'n voorstelling in elkaar zetten, dan maken we daar, zonder dat we dat per se heel erg expres doen, er ook weer gebruik van. Ja. Dus er komen inderdaad wel heel duidelijk elementen terug die we met Vliegende Panters ook gedaan hebben. En de humor die zit daar ook zeker in. En vooral de musicaliteit die wij met z'n tweeën in dit geval delen. Ja, dat proppen wij op een of andere manier er allemaal in. In een soort snelkooppan van onze kunsten. En Brabant. Ja, het wordt heel muzikaal, maar de kassameisjes die komen ook nog even terug. Okay, maar dan 20 jaar ouder natuurlijk. Oh ja. Ja, zijn, tegenwoordig kun je er niet meer bij de kassa zitten, maar... Nee, nou, één toch wel. Okay. En die is inmiddels al oma geworden op de 42. ja, zo snel kan het gaan. Maar Brabant is natuurlijk ook wel echt een gedeeld iets van jullie, allebei Brabanders. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, je bent er geboren en getogen. En kijk, als je daar woont en leeft en opgroeit, dan is dat gewoon wat je gewend bent natuurlijk. En toen wij allebei Brabant en het Eindhovense en het Veldhovense vernieten en naar Amsterdam gingen om daar te studeren voor de Kleinkunstacademie. We zijn daar naartoe gegaan naar Amsterdam omdat we daar gingen studeren. Maar je blijft altijd die link houden natuurlijk met dat Brabantse. En dat zit natuurlijk, het zijn gewoon je roots. Dus om maar wat te noemen, wij blijven natuurlijk altijd voor PSV. Terwijl we al 30 jaar in Amsterdam wonen. Ja, dat gaat er natuurlijk nooit meer uit. En terecht ook, want het is gewoon een allerleukste club van Nederland. Dus gisteren ook extra hard gejuicht voor Dumfries? Ja, nee, precies. Dat is dan, die twee toen was helemaal PSV, hè? Ja, Malen en Dumfries natuurlijk. Ja. Die 1-0 ook trouwens. Precies. Ja, dat heb ik dan weer niet, hoor. Zo erg is dan ook niet. Okay. Nou, heel veel succes vanavond. En lekker lijkt me weer om weer echt te beginnen. Ja, heerlijk. Heel zin in. Dank. Cabaretiers Remco Vrijdag en Rutger de Bekker. En

aangevallen door Israël. Het zijn alleen die brand... Ja, alleen even tussen aanhalingstekens, die brandballonnen. Maar daar wordt dus wel hard op gereageerd. Daar wordt hard op gereageerd, inderdaad. En zoals je zegt, inderdaad, geen raketaanvallen tot dusver gemeld. Gisteravond leek dat wel eventjes het geval. Want in de omgeving van de Gazastrook klonk in Israël de sirenes. En dat is normaal gesproken een teken dat er met raketten geschoten wordt. Maar dat bleek niet zo te zijn. Wel met machinegeweren waarschijnlijk, die sirenes hebben getriggerd, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, en dus inderdaad die brandbare ballonnen. Misschien goed om uit te leggen. Dat zijn ballonnen die opstijgen in de Gazastrook, worden opgelaten daardoor Hamas of andere groepen. En die dan in Israël neerkomen over de grens. Daar zijn dan explosieven aan bevestigd of ander brandbaar materiaal. En die veroorzaken dan inderdaad branden. En dat is dus een paar dagen op rij gebeurd. Eigenlijk in reactie op een mars die eerder deze week plaatsvond in Oost-Jeruzalem. Door ultranationalistische Israëlische mensen, vooral jongeren. En die riepen dingen als dood aan de Arabieren. Dat werd door de Palestijnen als een provocatie gezien. En dat lijkt eigenlijk de vonk geweest te zijn die nu het geweld weer doet oplaaien na die paar weken van rust. Dat er een nieuwe regering is, speelt dat nog een rol in Israël? Dat lijkt wel mee te spelen, want sinds deze week is er inderdaad een nieuwe regering in Israël. En nou, die reageert dus behoorlijk fors op die brandbare ballonnen die ook afgelopen jaren met enige regelmaat werden opgelaten door Hamas. En die regering lijkt ook wel te willen zeggen, oké, we zijn dan wel een nieuwe regering en we zijn dan wel niet Netanyahu, maar we reageren wel fors op dit soort acties door Hamas. En daar staat iedereen in die brede coalitie achter. Ook de Arabische partij die erin zit bijvoorbeeld. Ja, daar horen we geen felle kritiek van. Want er zit inderdaad ook een Arabische partij in die regering met een islamitische achterban, Palestijnse Israëliërs. En die zei eerder deze week ook, we moeten niet over elk... Als we elk geschil breed gaan uitmeten, dan kunnen we Israël nooit besturen. Dus dat leidt inderdaad nog niet tot grote spanningen in die regering. Dankjewel, Ties. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Kinderen hebben nog steeds geen gelijke kansen in het onderwijs. En dat heeft forse impact op hun leven en toekomstperspectieven. Staat in een rapport van de Sociaal-Economische Raad. Steven van Eyck, kroonlid van de SER, legde bij ons uit hoe die kansenongelijkheid begint. Eigenlijk begint het bij je geboorte. Het blijkt toch nog steeds van belang te zijn waar jouw wiegje staat. En de achterstand die je eventueel op dat moment oploopt, die blijft je achtervolgen op het moment dat je in het onderwijs start. Maar ook als je naar van bijvoorbeeld het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs doorgaat. En ook als je later die arbeidsmarkt betreedt. Dus wat we hebben gedaan vanuit de SER is gekeken naar die hele levensloop. Wat voor rol speelt daar nou dat onderwijs bij? Want ja, in onze optiek zou dat onderwijs eigenlijk als een soort great equalizer moeten werken. Een soort gelijktrekker die zorgt dat iedereen dan die gelijke kansen krijgt. Ja, dan signaleer je toch een aantal knelpunten waardoor dat niet het geval is, eerlijk gezegd, waardoor het zelfs soms het omgekeerde gebeurt en het dus de kansenongelijkheid vergroot. Welke knelpunten zijn er dan? Veel. Allereerst, als we kijken naar de kwaliteit van het funderend onderwijs, dan is die onvoldoende. Dus je ziet dat de onderwijsprestaties van leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekening, die zijn echt in de afgelopen jaren afgenomen. Nou, dan zijn er ook knelpunten die zitten heel duidelijk op de school zelf. Die zijn vrij bekend, dat lijken open deuren, maar die moeten wel eens een keer goed aangepakt worden. Denk aan het lerarentekort of de werkdruk van leraren. Volle klassen, ook grote klassen eerlijk gezegd. Dat is niet in alle gevallen even handig. De werkdruk, de kwaliteit van schoolleiders. Wat je ook ziet is dat het systeem, dus het onderwijssysteem zelf, dat verkleint niet die kansengelijkheid of die kansenongelijkheid die we hebben. Om daar een heel concreet voorbeeld van te geven, de selectie. Als je van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat in Nederland, dan moet je op je 11, 12-jarige leeftijd al kiezen. En dat is ook internationaal gezien is dat heel erg jong. Dus het is veel verstandiger om dat uit te stellen en te zorgen dat jongeren nog een jaar extra krijgen om zich maximaal te ontplooien, zodat je dit talent er

De kritiek van Jan Publiek. Wat is er binnengekomen, Kirsten? Ja, met erfrechtadvocaat Pauline Hentenaar hadden we het over het onterven van kinderen. Dat komt steeds vaker voor. Maar dat betekent niet dat een onterfd kind helemaal niks krijgt, vertelde ze. Als je bent uitgesloten in het testament, dus onterfd bent, dan kun je aanspraak maken op je legitieme portie. Dan zit je niet meer aan de onderhandelingstafel, maar krijg je een vordering in geld. En die vordering die wordt beperkt tot de helft van wat je zou hebben gekregen als er geen testament zou zijn gemaakt. Ja, die legitieme portie kan dus niet weggehaald worden bij kinderen. Maar Lotte vroeg zich af, hoe zit dat dan bij LHBTI-families en samengestelde gezinnen? Wanneer val je als kind onder die legitieme portie? Ja, dat hebben we nog even nagevraagd bij Pauline. Het gaat om de juridisch geregistreerde ouders. Dus dat kunnen ook twee vaders of twee moeders zijn. Of adoptieouders. Staat dus los van biologische ouders. Dus het is niet zo dat kinderen van donoren of draagmoeders dan bij hen nog een erfenis kunnen halen als ze niet in het testament opgenomen zijn. Dat geldt ook voor samengestelde gezinnen. Je moet dus voor mensen die niet je juridische ouders zijn, geldt dat je als kind in het testament moet staan. Want anders dan heb je nergens recht op. En vanochtend vroeg hoorden we sfeerverslagen van de wedstrijd van Oranje gisteravond natuurlijk en de supporters. En later in de uitzending vertelden Tom van het Hek en Leonne Stentler nog hoe zij naar de wedstrijd keken. En het blijft Anne verbazen. Het is zo jammer dat we eigenlijk alleen bij voetbal zoveel aandacht hebben voor ons team. Terwijl er nog zoveel mooie andere sporten zijn die er met maximaal 3 minuten zendtijd vanaf komen, schrijft ze. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Ja, voetbal is natuurlijk de grootste sport. Dus dat misschien nu merk je wel inderdaad dat het ook steeds meer gaat leven. Hè, dat Nederland dan 2 wedstrijden wint. En dat je daar ook wel misschien wat meer aandacht voor hebt als een Nederlands hockeyteam. Dat speelt. Dat kan, ik denk dat ze zoiets bedoelt, de vergelijking. Ik denk misschien dat de balans bij voetbal dan wel wat meer, dat er toch iets meer aandacht voor is. Maar straks hebben we een mooie sportzomer. Ook weer Olympische Spelen. En dan Tour de France komt eraan. Tour de France, ja. En met de Olympische Spelen, daar is ook ruimschoots aandacht voor alle sporten. De zender wordt zelfs half omgedoopt op de radio Olympia. Dus dan kan Anne genoeg over alle andere sporten horen. Zeker. En we blijven toch nog even bij dat EK. Want Michael die wil weten of wij gisteravond opgebleven zijn om de Nederlandse EK-wedstrijd af te kijken. En of dat wel te doen is als je zo vroeg hier moet zitten. Ja, enig is dat je dan wel denkt van ja, waar zit ik naar te kijken? Want ik vond het dus niet heel erg indrukwekkend allemaal. Nee. En het is natuurlijk leuk hoor om lang op te blijven. Als je weet dat je wel de volgende ochtend heel vroeg eruit moet, dat het ook een aantrekkelijke wedstrijd is. Een hele spannende wedstrijd is, ja. Dat was het natuurlijk niet. Nee. Ik heb wel gekeken inderdaad tot de eerste goal. Toen dacht ik, nou, toen heb ik nog, hoorde ik wel halverwege dan al naar bed gegaan, hoorde ik nog mensen juichen buiten, even de livestream aangezet. Ja. Tweede goal gezien en toen dacht ik, nou, dit zal het wel zijn. En toen ben ik ook maar gaan slapen. Ik hoorde ook 6 vuurwerk, maar ik woon niet heel ver van dat Jongbloedplein af. Ja. Dus ik denk dat dat ook daar vandaan geweest kwam. Is, ja. Ja. Oké, nou dank weer voor het inzenden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Probleem op de A27 nog niet opgelost? Nee, de vangrail is beschadigd nadat een auto er tegenaan was gereden op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is waarschijnlijk tot 9:45 dicht. Tot die tijd kan je beter omrijden via Knopendel, via de A2 en de A15. Anke Hamstra is moeder van 2 kinderen en heeft als docent maatschappijleer en gemeenteraadslid in Deventer veel te maken met jongeren. En die veroorzaken de laatste tijd nogal eens wat overlast. Vorig weekend ging ze kijken hoe een feestje in de buurt verliep en daarbij zag ze dat na gezellig de tijd de politie werd ingezet op een gegeven moment toen de sfeer omsloeg. Het moet anders kunnen, vindt ze. En daarom ga ik met haar praten erover. Anke Hamstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de aanleiding dat het ineens omsloeg? Nou, omsloeg. Je ziet bij ons in Deventer dat jongeren graag elkaar ontmoeten in de buitenruimte. En die dag waren de diploma-uitslagen er, de examenuitslagen. En ik hoorde van mijn zoon dat er dus honderden jongeren hadden afgesproken bij de Landtong, dat is bij ons bij de IJssel. Toen dacht ik van ja, daar moet ik dan maar eens even gaan kijken. Want dat zijn er wel heel veel. En dan zie je dat er zijn heel veel verschillende groepen aanwezig. En in de loop van de avond kluit dat wat samen. En dan zie je ook bij een deelgebiedje dat er dan dat het escaleert en dat de groepsverhitting ontstaat. En om 12 uur komt daar handhaving en die ontruimt dan de boel. En dat is een regel die sinds een tijdje is ingezet. En hoe denkt u over die regel? Nou, die werd dit voorjaar aangekondigd door onze burgemeester. En daar stond ik als raadslid wel kritisch tegenover. Want ja, ga dan ook eens met de jongeren in gesprek. Kan het ook anders? Krijg je een waterbedeffect? Waar gaan ze dan om 12 uur heen? Zijn er ook alternatieven te verzinnen? Maar toen ik daar was, en dan zie je dat ja, op een gegeven moment er toch aardig wat drank in zit ook. Denk, nou ja, ik snap de maatregel wel, dat je om 12 uur gaat handhaven. Maar ja, als die drank erin zit, dan is er ook geen gesprek meer mogelijk. Dan zou eigenlijk al eerder, als ze nuchter zijn, er is een gesprek moeten plaatsvinden. Is dat er wel geweest al? Wat vooral opvalt, is dat je... wat mij opviel, is dat er helemaal geen volwassenen aanwezig zijn. En dat maakte dat ik ook dit artikel graag geplaatst wilde hebben. Omdat ik graag wil dat we met elkaar de vraag gaan stellen... waar zit onze verantwoordelijkheid hè, als groepsopvoeders, om het zo maar te zeggen. Wat dat artikel, kun je dat even uitleggen? Nou ja, in de artikel heeft een interview met mij gestaan... waarin ik eigenlijk vraag om de dialoog hierover aan te gaan... van moeten we dit nou overlaten aan handhaving en politie... of zijn er interventies te verzinnen die daar al vooraf kunnen gaan... Maar wat vindt uw zoon er bijvoorbeeld dan van dat u komt kijken? Want het vindt ook niet elk kind leuk, volgens mij. Ik spreek even voor mezelf 20 jaar geleden. Nou, daar komen zoveel grote groepen dat ik hem dan niet zie, hoor. Oké, okay, ja. Maar hij weet dat u er bent waarschijnlijk en u praat wel met hem. Maar wat zegt hij daarover? Nou, wat je ziet bij jongeren... Ik ga het niet alleen over hem hebben. Maar wat je ziet bij de jeugd is dat ze ook wel verontwaardigd zijn. Omdat ze al een jaar lang niet veel mogelijkheden hebben. En toch ook regelmatig op de bon zijn geslingerd. Hè. Dus zij willen gewoon samenkomen. En dat is wat we uit meer plaatsen horen. Hè? Gisteren nog Zandvoort, Noordwijk. Waar het dan ook uiteindelijk eerst is de sfeer goed. En dan ja, om wat voor reden ook oververhitting. Misschien inderdaad wat te veel drank op. Gaat het mis. En het wordt zelfs gezegd. Het is een gevolg inderdaad van corona. Door zo lang thuis gezeten. Niks mocht. Nu kan er wat meer. Maar ja, op een gegeven moment is het toch die sluitingstijd. En dan gaat het mis. Nou, ik weet het niet. Ik ben al heel erg lang bezig met aan het nadenken over sanctioneren en het effect van sanctioneren en hoe je op een goede manier kunt sanctioneren en grenzen stellen aan onze jeugd. En dat is iets waar ik als moeder en als docent al heel erg lang op zoek naar ben. Omdat ik zie dat in het onderwijs bijvoorbeeld. Op het moment dat kinderen onaangepast gedrag of ongewenst gedrag vertonen... dan grijpen wij als samenleving thuis of in het onderwijs of op straat... vaak terug naar zero tolerance, aanpakken, straffen. En daar zit ook een keerzijde aan. Ik zie namelijk op school dat ook... juist jongetjes nog verder... kan afdrijven van een positief leerproces. Hè? Dus dan gaan ze nog meer spijbelen, nog meer oorlog voeren. Dus sanctioneren is wel een lastige. Dus hoe kun je nou interventies plegen die ervoor zorgen... dat je die kinderen binnenboord houdt? Ja, maar het moeilijke daaraan is dat als het dus een grote groep is... Ieder kind is anders. Ieder kind heeft een andere gebruiksaanwijzing. En bij iedereen werkt dus wat anders. Hoe doe je dat dan als je ineens met zo'n grote groep zit... die problemen veroorzaakt? Ja, nou, ik ben zelf in mijn zoektocht terechtgekomen bij Haim Omer. En Omer die heeft het over de nieuwe autoriteit. In Nederland ook wel vertaald naar verbindend gezag. En het blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat alleen al de volwassen aanwezigheid... nog zonder dat je überhaupt interventies pleegt, gedragsregulerend werkt. Okay. Dus ook in grote groepen, op het moment dat jij je onbespied waant en je weet dat je niet gezien, niet gekend wordt, dan veroorloof jij jezelf sneller grensoverschrijdend gedrag. En die volwassenen, dat moeten dan niet de politie of handhavers zijn, maar bijvoorbeeld ouders? Nou, ik heb daar niet het antwoord op gegeven, want ik wil daar graag het gesprek over gaan. Mm-hmm. Maar je zou in een geval van de openbare ruimte ook kunnen denken aan jongerenwerkers. Mm. Ik denk dat de problematiek die ontstaan kan niet altijd geschikt is om door ouders opgelost te worden. Maar jongerenwerkers die de jeugd ook goed kent en die vaak op straat is, dat zou al kunnen werken. Maar nogmaals, ik ben niet de expert daarin, maar ik denk dat we daar met elkaar over na moeten denken. En vooral ook met de jongeren willen we daarover in gesprek? Ja, met de jongeren en de ouders als gemeenschap. Kijk, en dat is ook, ik kom nog even terug op die nieuwe autoriteit. Die interventies die hij voorstelt, één daarvan is bijvoorbeeld dat je veel meer vanuit de groep, vanuit het steunnetwerk gaat opvoeden. Je ziet elementen daarvan terug, bijvoorbeeld in het IJslandse model. En daar zie je dat ouderbetrokkenheid heel groot is. Dus nadenken over privacy van onze kinderen en wanneer geef je ze privacy en wanneer geef je ze zelfstandigheid. Ik denk dat goede vragen zijn om bij ons over na te denken. U gaat ze stellen, u gaat erover praten. Dank u wel, Anke Amstra, onder meer ook docent maatschappijleer en gemeenteraadslid. 1, 2, 3 voor de dag. De rechtbank in Zutphen doet uitspraak in het kort geding van turncoach Vincent Wevers tegen gymnastiekunie KNGU. Turncoach eist dat de KNGU hem alsnog als coach meeneemt naar de Olympische Spelen. Wevers kreeg vorige maand te horen dat hij niet in de Olympische turnploeg is opgenomen. Er loopt namelijk een onderzoek tegen hem vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Iran kiest een nieuwe president. Zittende president Rouhani doet niet meer mee. Zijn termijn zit erop. Kanshebber op het presidentschap is Ebrahim Raisi. Correspondent Daisy Moore vertelt wie hij is. Hij is een anti-westerse, zeer conservatieve politicus. En al weken horen we inderdaad dat hij waarschijnlijk de winnaar zal worden. Hij is de opperrechter van Iran. Iemand uit de inner circle van de hoogste leider Ayatollah Khamenei. En die is nu 82. Zijn gezondheid is niet al te best. En Raisi wordt dan ook vaak genoemd als zijn opvolger. Dus als hij nou eerst president wordt, dan is dat eigenlijk een mooie route. En om 7:00 is er weer een corona-persconferentie van het demissionaire kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. We hebben natuurlijk zoals altijd alweer heel veel gehoord wat er bekend gaat worden. Wat valt daarin het meeste op? Ja, onder andere de horeca mag weer meer gasten ontvangen en tot middernacht open blijven. Theaters, musea, bioscopen, concertzalen mogen weer meer mensen ontvangen. Sportwedstrijden mogen weer. En we hoeven niet meer thuis te werken als op het werk 1,5 meter afstand kan worden gehouden. En dat is dus allemaal met ingang van volgende week zaterdag, 4 dagen eerder dan de bedoeling was, dankzij de steeds verder dalende besmettingscijfers en natuurlijk de snel groeiende vaccinatiegraad. Nog iets onzeker? Ja, verrassingen over de mondkapjes komen er misschien nog wel. De verwachting is dat ze in het openbaar vervoer verplicht blijven, maar bijvoorbeeld in de supermarkt niet. En dat geldt ook voor de groepsgrootte thuis. Nu is dat 4, dat gaat mogelijk naar 8. En misschien verdwijnt dat maximum wel helemaal. En de grote vraag aan het kabinet op de persconferentie zal zijn of het niet overmoedig is aan het worden is. Hè? Want kijk naar de Britten. Daar zetten ze de versoepelingen juist even stil vanwege die